ته وګورې ګورې سمې بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يأتيني ربي لأقوى من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دوني من ولي ولا يشرك في حكم أحدا واذكر ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وتواضع وكان أمره فرطا وقل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعطنا للظالمين ما أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظناهما بنحل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أتت أكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكأنه ثمر فقال لصاحبه وهو يحاول أن أكل منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أنت بلالي أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاول أكفر فالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك ربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فأصار بي أن يؤتني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها قوما فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمن فأصبح يقلل كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرون من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله حق وكان ثوابا وخيرا عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناها فلم نقاتل منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يقابل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سورت کاف کې دوه مسلې وي یو مسلوه اصلي او دوه مسلوه ضمنن. اوله مسله چې عالم الغیب زما پویا په پټو سيزونو باندې زم ته په دې باندې سلور واقعات ذکر کړي. یو واقعات اصحاب کافو چې د دنیا لوی اولیاء کرامو د بادشاہانو د خوانینو زامنو د معتبرو خلقو اولادو کال کې با یوزل میله لګیدا اواغا میله تبا د راتلل درې ورځې با میله وا اواغا میله کې با قسمه قسم شرکیاتو بدرگاہونو به چڑاوي وي نو دې کسانو ته داشه خرالره چې دا هو په اسلام کې او په دین کې مندي نو دا غي یو کس پاره ردو کو خبره چاونه منلا اغلا لری زالدا بل ردو کو اغم چا خبره ونمنلا لال بلم داسش پگوا تک آسان یوزیشو هغه یو بل حال نه خبر ندی پریشان دي د خلکو په شرک باندې یو بل ته ویل دلته کې ستا سم مقصد د ګراغله بل ته ستا سم مقصد او مقصد نداو چپل خلکو ته می اولایال ته می د شرک رد کاو تردید کاو اغه نزونیاز بل چاپونم پیش کاو اغه نمان نماز اغه نه بایکاټ وکړو بلوی زمام دا کارو بلوی زمام دا کارو و یاده که رازی چه طول یوزه شو دو طول مقصد یوده او آغی روان شو هر سفر که او پلاره که رسول اللہ اسپه یوزه کره ده او اسپه داغی ده حفاظت دو پاره او گورا چاچه ده نیکانو خلکو سوکی کره ده چاچه ده نیکانو خلکو تایید ده امرست کره ده ام داغنم قرآن واغسته ده اگر که حیوانات دی اگر که آغا سپیری غار تطری دی یوزه که و یر استری شو و گشوی همیو استری شوی همیو رازه دی غار که دمو کنو بیا بزو غار تا چه دن نشوی دی غار پخلک سپی ها اخبر سنگلی خودی دی بطور ره بار سکلی نیشه غار تا نکه سپی پروت دی او دی غار که خب غم او دی نها دا پاس بری سوکالا او چرا پاسی دی دی تپوز دا یو بن لکی من سورا وقت رکلے لیو دلوی قالو لبسنا یومن او باز یوم یا من رز درکلی یا رزم پرن او ابل دلوی ربکم آلم بما لبستم اللہ خبوی پاس منا چتا سورا وقت رکلے زکا حالت بدل شوی و شکل و شباعت و حلیه بدل شوی و او قرآن داری پا بارکی وی پچی سیاد کی وَلَبِسُوا فِي كَعْبِمْ سَلَاسَ مِهْتِنْ سِنِنَا وَزَّادُ تِسَامْ وقت رکره اتی بغار کی دریس و کالا او زیاد کی اپی عرب و نانور نائے پی نور سواکل قمری لحاظ کی دا د پاس ادغی سواکاله تیر شوی دی او د خپل ځان د حال نه خبر شوی دی او د دنیا لوی اولیاء کرام دویمه واقعا ذکر کئی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې پیغمبر آدم وا چې زبا سبا دا کار کوم ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا الا ایشاء الله دویم حضرت موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام پا کارونو خبرنو او خضر علیہ السلام ہوئی وما فالتو والعمری ما دزانا ندیکلی ما تعالی ویلی او دری مواقع دو طولی دنیا بادشاہ ذوالقرنین دا قوم تا دا ترجمان پا ذریعہ خبر اکی قوم پا زبان نپوئی ترجمان راوالی لا اکادونا یبقون قولا و زمان قوم سوئی قوم تا خبره کې د ترجمان په ذریعہ او نو دا سلور واقعات وګرا او یا پوینو شو حضرت پویان دې موسی علی سلام پویان دې دا ویني دا سری دنیا بادشاہ ذوالقرنین پویان دې نو فرشته ما یو خلاصہ قل الله عالم ما لبسو له غیب السماوات والارض اللہ پوئی برا وقتا مغلق نپوئی دوی دوی دوی ما مسئلہ سپکاوی دو دنیا یو دا دنیا بدن وانم از دنیا تو خزو من کوم سنگمی چد باغ ورنا دا باغ وارست او بیا لاس مورن رست رازیم او دیم دی دنیا وقت دی لگ دی او دریم دی دنیا با تحصر حساب و کتاب کی چو دنیا کې رسنګ وخت تر کړو په فرمانه کې او کله پغه نه فرمانه کې دا د صورت مقصد نفد شرف العلم پاره سلور واقعات او سپکاوې د دنیا او پاره درې وجه هماره یو پرونی سبا کې قال الذين غلبوا 21 نمبر آیات قال الذين غلبوا على امرهم لنتغزن عليهم مسجدا آغا یو کسی چی بازار تلے گلیو اصحاب کعبو ناغلال بازار کی سودا کئی دکاندار ته وی دا پیسې والا او سودارا کا هغه چې پیسې وری وی دا پیسې دلته دي دا د کمی زمانه خزانه دی منترا وی خزانه ته کې غوړو چې بونو کې وی نه نه نه نه دې کې خبره شي پولیس راغی هغه وی دا څه چلې وی دا څه حالات دي خزانه منترا دا د کمی زمانه راسر پیسې دي پیسې بدل شوی دا سکه بدل شوی دا هغه چې معلومات وکړو نو دا دا آغا وقت پیسوی چه پا کم وقت دا نوجوانان غیب شو سکر آغی نمونا حفا تغطول کری شو او شاید دربار کی پراتو چه کلا بادشاہ تا پیش شو دا آغی نمونا حال تا موجودو آغی ران آغا بیارا غی غار تا ہاں پتن لگی نو روٹای اغسط و آنو آغسط خل و آنو خل دنگا دے پورے بیان شوی اگر آگه غار تا غار که آنون ملگرو سر بیا ملگر شوی دی بیا مل شوی دی نو چا آگه نو بیا خلق را آگه چاوی قیامت شتا و چاوی نشتا ویو گورا دی خلقو تا دور وقت دی پر غار که تر کرده دی اولا ملن دی جوندی دی نو دا آگه باج خلقوی رازه دا نیک خلق دی پر دی بز پاسا عبادی جوڑ کو بعض وینا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا خامغه آکسان چې جاتے کړو په کار د دن خپل کې آی خامغه جوړ وګم په دې باندې مسجد جمعات مسجد جمعات او خلق باندې آبادې جوړول جمعات پا مقبره که جوڑون آیا دا جائز دی او کنا دارنگی قبر دا پاسا عباده جوڑون قبر پا قول دا جائز دی او کنا پا دیکی دا آئیمو بیان که قبر مخ کیو پا رجے کی آو جماعت رسو لجماعت بورانی گی مقبره با رجے کی پاتی کی گی کچر دا غځه کی جماعت مخ کیو او قبر پکې رستو نو قبر بنواریږي ها او هغه جماعت په خپل حال با پاتې کیږي دوه علماو په دې بیان د شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فتاورا فتاوی مصریہ مختصر دوش پیتا مصفہ کی اغلی کی ان کان المسجد قبل القبر غیرا کچرت جماعت مکہ دے قبر نون غیرا آتا با قبر رانولیشی کو جماعت مکہ ہو او کچرتا قبر مخ کیو جماعت رستو نو پاجے کی جماعت بن جوڑی گی تا دا تولو علماء پدی اتفاق دے چھ سورہ حدود دا قبرستان دی پا قبرستان پا حدود کی جماعت دشی جوڑا ہو رہے پدی باندی دا البانی کتاب دے التعزیر الساجر فی بناء المساجد او پاگئی کی دا طول مسائل راگستی دی قبر مخ کیو جماعت بورانی گی جماعت مخ کیو قبر با آغازینا حل رکو لیشی منو گورا پو جماعتنو کی سری قبرو ندی ویدا زمانگ استاد وسیعت کرو کزمونشم ما با دی جماعت کے دفن کوئی حالان کی چه کم جماعت کے قبر بھی پاگا جماعت کی من نکی گی دا ټول فقہ مسله دا کم جماعت کې قبر وي پاغه جماعت کې مون نه کیږي مقصد دا ده چې په ژوندینو خدای چا مون نه شوی دا که زما عقیده کړه وړوا اسه نه چې د خلکو زما د مرګ نه رسو مونځ لا چې اکثر قبر وګوري په دې جماعتونو کې یې ګړې علاقه تا زیف زر هلکه دا قبر دا خو زمونږ ډېر خو استاد او موږ ته ویلو که زموږه ما نو زما قبر دا په جمعه کې نو میراب سره خوا کې قبر جوړوي نه یو چا مون نه کیږي. دا مسله ده دا ځان ته خو شیخان وي خو علما او خلق روان دي دې پسې. دا مسله چې کم یو سیز مخ کې جوړ شو نجوم الظاهره شپغم جل یو سل پنځه سلوي صفه کې لیکي شپغم جل 145 صفه چې شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانی پیر هغه وقفي زمکه کې دفن شوی صرف داغا یواز قبرو بادشاہ پا دورا بغداد تراغلیو چه گرده دا نلاغا قبر پاغا وقفی دے کیولی دا نپیرانی پیر پا علماء را جمع کلا او دا دا قبر صحیح دے پدی دے کی وقفی دے کی تصرف کول شخصی دا صحیح ندی لکدا جماعت دے وقفی پدې کې ذاتی تصرف زما کول دا سلوي بچو زما ته کې څو قبر جوړ کی یاد یو بل کس قبر جوړ کی ذاتی نو دا صحیح نه دی. علما را جمع کړو وې د پیرانی پیر دا قبر پدې وقفیز مکه کې ذاتی د شخصیت دا جایز دی. علما وینا پولیس راوځه او په حضور د علماو کې د پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قبر اوکنستا او داغاغ آدو کی رواغستا او دجلی سنتی گزار کر نجوم الظاہراش پگم جل 145 صفحہ گری کری دی. دارنگی زیل الروزتین دا ابو شامہ دولسم صفحہ گری کی اول خدا ہوا یا چھتا پیرانی پیر آغا آدو کی قبر کے ثابت کرنے بیاؤن ازاد او د سنای کی وجود نه ده حلجوم الظاهره ګورا زیرو روزتین د ابو شامه حدا کار ده چې وقفیز مکه کی ذاتی تصرف دا نارواره قبرستان وقفیره پای کی به تمام مخلوق دفن کیږي خو پای کی چتای او دا سکار کې چې استاد ذات صرف برب هلته بلډینګ جوړه هلته جنگلی جوړه دا ته پای کی تصرف ذاتی باندې کې د قبرونو د پارځه باندې بیا دا ناروا دي. حدارنګي هغه قبر چې پاغه د پاسه ګمبد جوړ شو قبر په خول زمنګ په اسلام کې او په شریعت کې حکم لري. دیارلس احادیث دي چې قبر په خول په اسلام او زمنګ په دین کې منل دي. نبی علیہ الصلات والسلام منع کروا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیو جلسز القبر و آئیو ابن آلے. نبی علیہ السلام منع کروا دا پوخوالی دا قبرنا. نبی علیہ السلام منع کروا دا چنی لگولو پا قبر باندے. نبی علیہ السلام منع کروا دا گنبت جوڑولو پا قبر باندے. نبی علیہ السلام منع کروا دیارلس احادیث دی چه قبر پخول ناروا دی. او گورا او کتابو نسوئی کتاب الاثار امام محمد دو سلو اکتما صفحہ کی لکی قبر پخول ناروا دی. نسائی اول جن فریس و سلو رتیا کی لکی قبر پخول ناروا دی. ابن ماجا یوصل دیارلس ما ابو داود بیم جن یوصل پینزم مصنف ابن ابی شیبہ درم جلد 238 ابو داؤد طیالوسی دری دے لکھلی 357 311 248 قبر پخول ناروا دی. طریق محمدیہ 356 جوہرہ نیرہ 111 اول جلد کبیری 555 علمگیری اول جلد 866 مبسوط سرنسی دویم جل دوش پیتا مدخل دیم للحاج دری دیلی کلی قبر پخول ناروا دی. اول جل 211 اول جل 209 دریم جل 276 کم قبر جور شرے رے شرے نخلاف دی اغب نواری گی اب شرے سر برابری گی مدخل دیم للحاج دریم جل دو سلوی کلی کی په قبل چونه لګول مدخل دویم جل 22 خري کې ناروا دي. شامی دوځه لیکي قبر په خول ناروا دي. اول جل اته سوا بنت درشم صفا اول جل اته سوا یو کم سل یکتم صفا اغاثۃ الارفان اول جل 186 کې لیکي قبر په خول ناروا دي. اول جل 190 کې لیکي فتح الملیم دویم جل یو سلو لسم کی لیکی قبر فقون لا روالی کنوز الحقائل دویم جل یو سل اٹک تیس کی لیکی نا روالی جامع صغیر دویم جل 193 کی لیکی نا روالی مستدرک دا حاکم اول جل دری سواو یائم کی لیکی مصدری ابی اوانا اول جل یو کم سلور سوا کی لیکی دارنگی مجالس الابرار 334 کی لکی دا ٹول علماء ذکر کئی چه قبر پا قول لا روا دی امام احمد ابن حنبل پردی فتولا او دا امام نقیم کم قبر چاگا پوک شوی دے او دا شرع صدا خلاف دے اغبا نواری گیا او اغبا دا شرع پا برابرے کی پر خودش امام ابن قیم زاد المعاد درین جل 572 کی لکی دارنگی دا قبرنا واخو بوٹی وال ناروا دی قبرستان کی چسو دا بوٹی دی ونی وال دا ناروا دی در مختار اول جل 846 صفحہ کی لکی یک رو قتل نبات الرطب والحشی من المقبرہ مکروہ دی شنو بوٹی وال اگر چه بازه او جائز دی خو علماء تول فضی متفق دی چه اوچ بوٹی نری وال پکار آغا مقبره کی بروس چی مقبره کی با ختم چی خود مقبره دکه بنوی تاولی زکا دا مقبره چه کم دکه ری مداغی آغا جلی دا قبرستان دا آغا انسانانو آغا قبرونو تا رسید ری دا قبرستان پو بوٹی تبر کے غدل دا دا قبرستان دا خلکو پا ادوکو قبر پا غیبانی تبر کے غدل لی زکر آغی جلی خامخا قبرونو تا رسید ری مدار لعابونا داونا جولا شوی دا نزدی و جنا من ری قبرستان نه بوټي وال دا ناروا دي. مبسوطي سرغسي دویم جل 26 کې لیکي بهرحال دا ټول کتابونه لیکي منګرالو او دا مونږه جوړو نبی عليه السلام لعنت پاره ویلې ده چا ډېر خطرناک او ډېر نقصان دي ماما کې حدیث ویلې واه کس راغله دریش پیغلا اکلا او صحابی سورہ لعنتی دے نبی علیہ السلام الگناہگان دے خو لعنتی ارتا مو آیا او نبی علیہ السلام پخپلا لعنت ہوئی پاگا خلکو چاگا قبرنا جوڑے لولو گمبتو نا پاگے. حدیث کے راجی عبداللہ ابن عباس روایت دے لعن اللہ زائرات القبور لعنت دا اللہ دے پا قبرنا باندے حبا ها زائرات القبور پا خزو چا غروانی دی مقبرو تا کمی خزی چا قبرستان تجی پا غید اللہ لانتو والمتغیزین علی المساجد او لانت دی پا خزو چا غی حجوماتونو عبادے کئی پا قبرونو عبادے کئی قبرونو بالولی گمبتونو جوڑ کری دی لکون روپی پیر گئی اگمتی پا توگا باندی والمتغیزین علی المساجد والسروج نبی علیہ السلام و اللہ لعنت ویلے رے بی بی عائشہ وی چھ نبی علیہ السلام ویلی دی لعن اللہ الیہود والنسوارا لعنت دا اللہ دے پا یہود و پا نسوارا لعنت دا اللہ دے پا یہود و پا نسوارا اتخذو قبور انبیائیم مساجدا چاہیوئی والقبرنا دا انبیاء علیہ السلام زید سجدو. تفسیر مرائی پینزل نسم جل کے دا حدیث نقل کرے دارانگے اوی بخاری او د مسلم روایت او د نسائی اولائک اذا کان فی مرجل صالح فماتا تا کسان کله چې مرجی نیک بندا پای خلکو کې بنوالا قبری مسجد او جوړ کړي خلکو په قبر راغو جمعات جمعات په جوړ کړه قبرستان و صورو فی تلک صور او شکلونه پای کړه دا صورتونه جوړ کړه اولائک شرار الخلق یوم القیامه نو دا خلق با پروز قیامت کی بدتر خلق وی بدتر خلق با قیامت گیارا خلق وی چاگئی عباده پا سشی جون کو پا قبرونو باندی ننو گورا قبرستان آغا تبو اسم اسلام آباد او آیات آباد دے لیلوی بلدنگو دی پاگئی نکایانی شوی دی سورا خلچ پائی کی گی حداش زمنګ دین اسلام کی شرک دا من دی نن منګرالو اغه من نن ګورو او یره دای د پلان خبر ده او دای ضرور خبر ده نه ٹھیک ده خبر ده کچر دا خبر په قول په دین اسلام کې جایز وي نو د سعودي حکومت د نبی علی السلام قبر او د صحابو قبرونه خسرو پسپلو جوړ کړو کته چې د ماته د نبی علیہ السلام گنبت یادې چې ته ودا ناروا دي نو د نبی علیہ الصلات والسلام هغه روزه چې گنبت جوړلې گنبت خضرا او گنبت بیضا اوس په سپینم ده دوی اوس ځکه چې شیعگان بدلل نو گنبت بیضا هغه خو خدای په نن نه پریری جمعه روزه ته دن نه خدای بالکل نه پریری ناغی بار نا چه روزه گو دا شرکه دا شرکه ناغی اوز دا شن گمبت سرخوا کی بل گمبت دا سی جوڑ که سپین اوز اشتبا پا خلق را گره ویا چه دی سپین گمبت لانده حضرت دیو که دی شن گمبت لانده گمبت اگه شن لی رنگ ور کره گر وری که چه داره و که داره اگه دا سی بلکن نبرید نو که یو سړی وي چې ګورا نبی ما دې کدای تراس په ما کې چې ګورا د نبی عليه صلوات و سلام پر او زبان دې گنبد جوړ لیتا دا وای چې وې ناروا دي کنه هغه روا دي کنه منځ اوران وای ولې روا دي د نبی عليه سلام په گنبد باندې روزه باندې گنبد نشته غد گنبد ته آباده پښوی د نبی عليه صلوات و سلام خصوصیت داده هر پیغمبر چې کوم ځای کې راغی نو روح پروازو کې پاک قضیه کې به دفن کیږي کوم ځای نو روح پرواز راغی او شو هغه قضیه کې به دفن کیږي نبی عليه صلوات و سلام په خپل کمره کې وو او پا کمره کې داغه نرو پروازو کو آن کمره پی دا پاس جوڑا وا دا پی جوڑا شوی ندا دا جوڑا وا پایی کمره کې دن نا اغل قبرو کو نستیشا و پایی کی اغل دفن شو پوشی که پولو شو یو زیرا کمره کې ہو خدا گمبت پی بیاسنگا جوڑ شو دا گمبت پی ترکیان جوڑ کرے ترک حکومت دا سعودی حکومت مخ کے تا دا ترکیانو سره په قبضه کې وو او ترکیان د شرک او د کفر ډیر دعوت چلی نن موږ ګورا د شرک او د بدعت کتابونه شایع کړي خود موحدینو کتابونه نه شایع کړي پای اوزل اس یو خطری کې طالبګری کې نظمون ملګر له کتابونو راځل د ترکو نه اوس نه راځو سکړي لیکي وو نماز یو خطری که ملګرو وی ته ګورا نری کیو منګه بلا بلا کتابونه من مال لال یو وی مال لال نماز یو خطری که ترکو تا به چې کوم اصل کتابونه د توحید هغه مال پکار دي طالی مالا البصائر وروه ګو رد البصائر هغه ها مال نورم داسه د بدعاتو کتابونه وروه ګل پیدا کړي البصائر باندې خدما سم پیسې لا نه فری ملاو شه نو موږ باسه مغسته رد البصائر هاذا ها داجوی او دیم د مجدد الفسانی رحمت الله علیه المنتخبات اغه زخو خسته کتاب دی نو ترکیان دا روزه د نبی علیه الصلاه والسلام د روزه د پاسه گنبد جوړ کو بیا چې کله هغه تلل او دا شید هغه سعودي حکومت تا والا کاو دا ملک نو هغه سه معاهده وکړه منګ زو خو په دې شرط باندې موږ چې کم آباده کړې ده هغه آباده له بتاو سنوای کم آباده نورم دې زینې په ځایو یو د نبی علیہ السلام د روزه د پاسا چې کم زمون ګمبد دې دا بنورانه و دغه شرک منه وي وي چې شرک منه يم دا بنورانه و معاهده وشو او معاهده چې د دې مل اغیت لل دا غیو د ډېرې فائدې لپاره لږ نقصان خلق سکے برداشت کړي چې ټول ملک اغې پرې خودو سعودي حکومت تا دا غوی ز چې تاسو دا معاهده کوي نو دایو منل ها لکه په صلح حدیبیه کې نبی علیہ السلام یو شد ډېر کمزور دی پکا کافر یو خوده و صحابو نبی علیہ السلام ته حضرت دا شد ډېر کمزور وې دا خیر دی پدې کې بالا موږ لا ډېر فائدہ راکې دویم دا ز چې تلو منو ما یو د مفتی ته پوسو کو مه تاسو چې ځان ته موحدین وای نو دا روزه تاسو ولې نه وراله وای دا نبی علیہ السلام پر روزه د پاسه دا گمبد چې دی دا گمبد تاسو ولې پرې خو دی دا روزه د نبی علیہ السلام د پاسه دا غوی دا شره کې ناروا دی من منو خو یو خو زمنګا د ترکو حکومت سره معاهده شوی دا معاهده خلاف نه کو دین دا کچرتا دا گمبت منگ دا نبی علیہ السلام دا روزین انوارو منگ بے پدین نیت بانو رانو چچون کی دا پا اسلام کی منع دی نبی علیہ السلام پدین منع کلوا نو پا ٹولی دنیا کی یو انقلاب جوڑی گی خلق بویو گورا دا نبی علیہ السلام روزین رنگ اکلا منگ بس صرف دا گمبت لرکو اولو اصل حقیقت نا بخلق خبر نہیں نو پا دنیا کی ویو لوی انتشار جوڑ شی دا غلوی انتشار په تمامی دنیا کې جوړوي دوه وجه نه موږ ته بدله جوړيږي نمنګو خیر ده دا روزو موږ په خپل حال پرې غو موږ توایو ګنا چې دا د ګنا ماته وي بجا ها جنت البقیع ته ماته پوسو کو هانو ماته وي چې موږ ته ګنا وایو چې ګنا دا خو یو خو موږ موحده چې ماته موږ د موحده بیا له اعظم نه کو ها پشره کې خوچون کی نقصان لیر جوڑی گی تمامی دنیا کی خلق را پورتا کی گی چو گورا دنبی علیہ السلام روزے سکلا حرنگا کلا او حالان زمان دنبی علیہ السلام روزا بلکن نرنگو او روزا را او زمان پیغمبرو و دا گمبت چلے چو ترکیان جوڑ کرے رے نداخن رے او دیم تفوس میں تی ماداو کمائی والو کا دیس ہوئے میرا آبادے جی پیشوئے رے زب گمبت خو آگئے وی آبادے دا دا پیغمبر خصوصیت نرے ها چې په کم ځای کې راغی نه رو پروازو کې نو په اقا ځای کې به دفن کیږي نبی علیہ السلام په دې کمره کې دفن شوی دی دا باندې په مخ کې ودا ورستو نه دی اوس پوښتنه کوم شو نو تاسو به دا جوابونه یې کوڅو ته وي یو خدا د معاهدې د وجنا دویم دا چې په دنیا کې سجوريږي انتشار یو غوبل جوړيږي خدا غا انتشار د ختمولو لپاره دا لږ نقصان او خیر دی نو سبکه نو دا حجومات باندې په قبرستان د پاسا آباده جوړول قبر په خول لازم دین کی منه دي په کار دادی چې چا وس کیږي کم قبر په شوي هغه قبر نه ګټه مټه لری کی او قبر بالکل د خاور سره برابر کی شر سره یو خدا چې پاره د الله رحمت بن شو یو سورا پوری چې دا قبر پوخ وی دا الله رحمت په زبانه باندې او دین دا هغه پیسې بيځه لاړې هغه پیسې بيځه لاړې ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ګرای او دریم دا چې دا انسان د شفاعت د پیغمبر نه محروم شو، دا الله د پیغمبر خلاف یو کو پیسې به زیلاله او دا الله رحمت په بند کو، په تاسو د مړي کم جوړم کوي دا به الله رحمت قیامت پورې بند کړي او دې په فخر کوي. او بیا په لپاسه وی کی آخري آرامګاه دا د پدشته چې دا آخري آرامګاه او دا آخري عذابګاه ده، ته دې چې دا معلومات حاصل کړی دا آخري آرامګاه ده. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا بل سيقولون ثلاثه رابعهم زده چوای بده درې کسانو سرورم د دې سپېره دیو اوای پینځه شپږم د دې سپېره دیو رجمن بالغیب دا وینا د دې بلا دلیل رجمن وشتلی بالغیب نادیدا وینا بلا دلیل کوي اوای دیو کسانو اتم دا سپېره یو رجمن ما خپویږي پښمیر دای باندې نه پویږي دا پښمیر الا قلیل مگر لگا لگا چې چا ته الله وایو کی نو هغه په الله پویا کوي ها فلا تمارفیم شک نو جگرم کوا دا غی په بارکی چې دا سور کسانو الا میران ظاهرا مگر جگل سرسری پسرا کو سوګو ته سو کسانو وا ما ته پته نشتا په دې کې دا استاد څه کار دی یارو خو بس الله پیدا کړو فلا تصدفی منو ما آدم افتو مغارتا دا غیب بارے کرے دین یهودو دنو سواراو ندی چانا فدی دے بارے بیان دا صحاب کافو اگر ختم شو ہاں قرطبی رکری دی فدی دے بارے چاگوی یحرمو علی المسلمین حرام دی پا مسلمانانو باندی ایت تخیزو قبور الانبیاء والعلماء مساجدہ چھ جور کی دا انبیاء پا قبرونو باندی جوړ کی دا علماء پا قبرونو باندی زید سجدی دا غی پا قبرونو عبادی او جماعتونو جوڑول لا تسلو الی القبور ولا تجلسو علیا تازو پا منزونم نکوی قبرستان تا دکا چه تا قبرستان کی جماعت جوړ کو نو خالق با پای جماعت کی سجدہ دگئی دا غی نکو چار چاپی را قبرونو دی او دیم ولا تجلسو او تاسو مکینه یا لیا پای قبرستان ها پای کینه دیگه جاو قبرستان دی قبرستان کې جوړ کرے دارنگی قطبی ذکر کری دی اشتر دا غضب اللہ علی قوم دا اللہ غصده دا سخت دا پا قوم باندی اتخذو قبور انبیائی و صالی مساجدہ چاگی ونیول خبرون دا انبیاءو او دا نیکانو بندگانو زید سجده حننو گورا دالولو گمبتونا او پدرگاہ کے بے جماعت جوڑ کرے پیر خانہ کے بے جماعت جوڑ کرے او دا آغی پوچھا پار بکھئے او ایدہ جماعت پدی کی منسکی گئے دا سے جماعتونا چاغت درگاہ سر متصل لی چاغت درگاہ پو حدود کری ادھ جارت سر دی دا غی پاغ وقفی زی کیری نطول علماء او حدیث دل بارکی سوئی یو مسئلہ لارا دویم واقعہ دکر کئی دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلا تقولن لشین انی فائل انزالک غدا اس حالت دا پیغمبر دکر کئی موائتا سو نا سپی جنت کی سکے نا نا سر یا آغا خالق با جنت تزی چاگا مکلف دے سپی مکلف لدے دا قرآن منگ تغیر توگورا آغا حیوان دے خوچ دا انسانانو دا نیکانو مرستے اکڑا نقصب دا نیکانو کشمیش سورت احقام کے برائشی چھے زمن دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مذہب دارے چھے جنات جنت تا بزی او کن بزی جنت تا نزی بعد جہنم دا غور نخلاشو اغی خلاشو اونو شو جنات حلال کے اغی مکلف دی نور علماء وی جنت تا بزی امام ابو حنیفہ وی وَيُجُرْكُمْ سَنْغَدِي وَيُجُرْكُمْ مِنْ عَذَابِ نَلِيمِ بس اگر پناہ ملاو شو دا عذاب دا ناکنا دا عذاب دا جہنم نبت شو جنت ثابت نا دے آئی را واللہو عالم نورو حیوانات دی مکلف نی دی نور نبی علیہ السلام بیان کئی مو آیا تازو یو سیستا چی بے شک ازو پیغمبر مو آیا چی یقینن دیو کون کے مدی کار سبا یہود رال با پیغمبر اعتراضو نا شورو کلا روح ستاوئی ذلقرنین سو کو کمزے کے پیدا شو مختلف اعتراضو نا نبی علیہ السلام دا زانا جواب نکے توم زانا جواب نکے چی بیا با خلقوی دا سنگا طالبو مولاد چی دل سوال جواب نوردی زبا مسلو گورم و زبا کتابو گورم نیارا پیغمبر سورا لوی سنے دے آوئی زبا سبا جواب درکو مقصد دارے چی ما تبا وحی ملاو شی علم با ملاو شی ندانے پرنا کی با جواب رکو نو حکم رائے موات یو سیسا چی بیشک ازرکا ان کے اندے کار لرا سبا پگا چکو غجید اللہ وذکر یاد واق پل رب لرا ازا نسیتا کلچی ازالستانا کلچی استانا انشاءاللہ این شو کلد را پیا سنو بیاو آیا تو تم چی او کار کے واق دا اللہ خوغش انشاءاللہ دا کار بسوا کم ایو تے ویدی و ادکا پریدہ انشاءاللہ من انشاءاللہ کہ انشاءاللہ ایو کنی ہاں انشاءاللہ ہاں چیو او پر وقت پروتو چی خلق کو لرائے ہوئے سنگر لے ہوئے یار انشاءاللہ من انشاءاللہ کار کرے کنے لے یا او انشاءاللہ یہ رشوی ہوا نیو آویدی چاہو تو یوائی ہوئے پریدت سریع کار کے اگر بیلاتو کو تو بیا با آرو انشاءاللہ چیز کے انشاءاللہ آج آسے بے انشاءاللہ انشاءوئے سنگر انشاءاللہ کی رڈیر کار دے واقلو آسا قریب دا یادین ربی چی توفیق دا کی ماتا زمارت لے حق رو من آزار شدا دیر غورا دیر نزدے دا دے واقع دا سابقہ بنا رشد دا اسلام اللہ و مال رضینا غورا علاقی او اغلے غورا ورکم اغلے زیور کرے غار کے نبی علیہ السلام لے زیور کرے غار سور کے اغم غار تا تلیو سابقہ بنا غار تا تلیو لیا قرب من آزا غرد افاظت دا صحابی کافنا ہاں پا افاظت کی ہاں غار حرہ او غار سور چسنگ چراغی حفاظت پا غار کی کرے ہو تو دا نبی علیہ السلام افاظت کمزے کیوں کو غار سور کیوں کو وَلَا بِسُو فِي قَابِمْ او وقت رکڑے ہو دے بغار خلقے دریسا وکالا وَزَّادُ تِسَا زیادت پہ عربنا نورو دا څنګه په زیات پیره اڅغه شمسی لحاظ سره کال اماغه کال راځي نور لحاظ سره دا جون دی په دې جون په دې ګرمه کې دا جون راځي ها دا څو وخت جون راځي قمری لحاظ سره اسلامی لحاظ سره د مہینو تبدیل راځي وګوره رمضان کله جمع کې راځي او کله اوړي کې راځي نو په کار دا چې رمضان هم دا رمضان نه نه بدلیږي دا بدلیږي دا ځکه چې قمری لحاظ سره په کال کې لس یا یول سره دا سیوا کیږي په کال کې نو په حدریو کالو کې یو میاشت سیوا کیږي په حدریو کالو کې او تقریبا شپک دیر شکالو کے پشپک دیر شکالو کے یو کال سیوا کی شپک دیر شکالو کی یو کال نو پا دری پسنو کالو کے پسنو کالو کی سور سیوا شو تقریبا سکم و بیش دری کالا شو نو پسنو کالو کی بیاد ری کالا نو پسنو کی بیاد ری کالا نو پا دری سو کالو کی ہاں سو کال شو نہ کال شو دا زکا چپا ہر کال کے لس رج سیوا کی قمری لحاظ سرا شمس لحاظ سرا نے سیوا کی ہم دغ جون پدی میاش د جون د گرمی کے راجی او قمری لا سی چھڑ لی دا سیوا کی ہاں ہن پر کال کے لس رج او تقریبا دا سی بیازا بیازا ہن پر دریو کال کی سورہ جوڑی گی میاش پشپک دیر شکالو کی بیا ہاتھا سے پس بیا دنو یو کال جوڑی گی نو په سلو کالو کې درې کال جوړيږي بیا په سلو کې درې کال بیا په سلو کې درې کال کژوی وی په دې یو کتاب لیکل عجائب المخلوقات شیخ القران رحمت الله علیه وی په دې باندې اواغه داسې یو نقشې جوړې کړې دي باغې کې داسې ته پته لګي چې آدم علیه الصلاه والسلام په کوم ورځ پیدا او په تم په کې لګي نوح علیه السلام دا تقریر په کوم ورځ کې کړو نوح علیه الصلاه والسلام مخکنی او درستنی حدا سے دانن سبا چه دا خلق دا کلندر جوڑے دا جنسیانے دا دا عجائب المخلوقات دا قزوینی دی کتاب نا جوڑے آغا حدا سے عالم دا سے نقشے پائے کہ اگر جوڑی کری دی چا اگر نقشے تا گوری نو سڑے دا شنو کالو رستم آغا دا گا کولی شی چرک داننن نئی حرس سرا ننسویم تاریخ دی یو لسم دا انگریزی دا میاز جون نو دا یو لسم دا جون پا 2020 کے دام تا تا خی چه دا پا کم رز بان راجی پنزم پا رز بان راجی کد جمعی پا پا 2070 کے دام تا خی چه یو لسم دا جون با پا کم رز بان راجی دا سی طریقی آغا پا آئی کتاب کے ذکر کری ری خو پا دی بانو بیا پویا خلق آغا پویی گی بیا وزادو تسا زیادت پی عرب نور قمر علیہ السلام خلوا اللہ خفوی پاس بانی ویک مختر کرو بری غار کی اللہ لڑا غیب دا سمانو دزمو کری پوشے کلام شمس علیہ السلام زیادت نرازی او قمر علیہ السلام زیادتے رازی پکال کے سورہ زیادتے رازی لس رازی او پدرے کالو کے میاش تقریباً پنزر درش پک درش کالے کی یو کال سوائی کی گی بیا و الله خپوی پاسو چې کوم وخت کړو په غار کې خاص الله لاله غیب د اسمان نور مزمکری پر د اسمان نور مزمکری اپ سر بی واس می اپ سر بی دا صغیر یاد تعجب دی او یا صغیر اسم تفضیل لی اپ سر بی سقلیدن کے اب سر بھی سخلی دن کے رئے اللہ پر واقعی دا صحابی کاف ہو واس میں اصخوری دن کے رئے اللہ اللہ دا غیر حالاتو نسخ خبرو سر آگے حالتی ریدو او سر آگے حالتی ہو ریدو اب سر بھی واس میں خلی دن کے رئے اللہ پر واقعی دا صحابی کاف ہو اب سر واس میں حاشق القرآن اللہ دے پر رحمتو نوری گی ویزو پا مکڑو کی طالب العلم و دا وقتو سبقونو دا کال ختم شو چوٹی شوی و طالب چی نو اگر چوٹی کی وقت کور کی نتے رئی اگر دا سی زیب بوری چه دفع کی دا قرآن ذکر آسی لکم دا دین یو پنجابی طالبو دا اگر سر قرآنو پا قرآن کی لکل کلی بشارات دی تخویفات دی ہاں دلائلی ما شاء الله کدا تا اوري خستلي کلي کړي تا دې کمزه کدا لیکل کړي وي ما ته وی چدا واب بشرا کې یو عالم دې میاوالي سرا اواغه ته قران درس کوي ما دا غنه درس کړي وي چې شاو ما نه پته راکوا ها خوده پاګه هغه تدا سمور دا طالب هدي کتاب نا پدمه جواب سا اور روان شمدارې وی جوابو کا چټي دا مال کو په وخت تیر کم ما زیبا کوم دوره با دنور کتابونو کم ویما چه قرآن دا کوم بس تانه چه اغا نور علوم نو کری ویما چه چوٹی دا اوس موقع دا قرآن دا قرآن دا کوم راروان شوا ٹکت موارس سیرا نیم ٹکتو دیکھا دما بے نیم ٹکت اغا سیرا زر پنزل دا سکالو اما آواخی حنو ٹکت با دما نیمو پریل کے لیکن دا نابالی گا ٹکت دیکھا پنزل دا سکارم هغه چې سره چا د ګورو ناغای یو قسم نه بالغ ښکاریږي نو یز ما ټیکټ نیمو ف میاواری کې سټیشن چې زه کوشم نو دا ما سوتن بانګونه ویلې شو ما ته پوسو کو حچیرا وا بیچرا کم طرف تا نو ما دا یو پنجابی وی چې ته اوس نشته دی پنځه شپک ملا غړی لری دا ځکه حضرت صاحب خلکو د میاوال نو خکلو شړلو پدې مسلې ته توحید باندې او داغو د پلارو د نیکه جیدادو بار دستو میرو کې پای کې ځان لزی جوړ کړي او پای کې اوسېده وای ما ته هغه وی چې اوسه سه بچلې نشي شپلا اولاد دې خطرناک دي ټول دغندګان دي حیوانات دي اله یغنی شروع شو او د منی موسم دګه دو والو باجری وی وای ما ته وی چې نری لارګا او پاره تیارت دې نشوي ما وی ما مې راو زه ان شاء الله زم باغه د بازار د شپې شپې روسم پتنګو ته زفرید نن په کې چټو کو سبب نن په کې نه یې کنا اته په وخت یې راته یا لکه مخ سره ځان له سوا کش پیاو کړی دي هغه دانه جواب کم بیا وادي کې با کلی کې وش پاو کوم او سار وخو به غو پدنا کې ده وای هغه او ما او ته چې پای ما ته لاس سیده کا چې په کومه لار لاسو وی ما تی لار شدک چه دا پول بو نیغ آوالی خو پول دی دا نرائی دا او باجوی دی سکر دا چه باجوی غطی شی جوانو پا لار دا سرا یو خادی خوار آوالی او زمان کار سفر مسانو یو بلا سرا شرعیوا کمبری پا خواد چرده یو بلا سرا شرعیوا دو جول جامعی بوی یو با ما چولی ایو با ما زانی وینزلی ایو دو کتاب بلا سرو نند تعلیم غټه غټه بسترې او غټ غټ بکسې او غټ غټ بیګون او غټ غټ کمبرې چې تکلیف نشوي را دا کار وسو ګرځو ګاډي ولا راوډیا کاري پسې آسان کارو چې زور سینما حضرت سي موس کړو ها ناسو طالبان ته چاپیرو چاپیو د کولا او هغه ځکه ناسو یو سو طالبانو چې کله چا څه شک شوبې اعتراضونه چاغه کوي وی ما سلام واچا و حضرت سیب حضرت ما سلام واس ما تیوی رکم دی نداری وی ما زر پیخون نداری نکر دی طول تو باغی پیخون روی وی ما تیوی سکی دلتا کی سر را لی وی ما چو قرآن زر کمستانا حو چو تا قرآن زر کولی شتا کتابو نویری دی وی ما چی آو بچه کم کم نویری وی ما چو زمان تا پوسو کا نوې زمانه دې دې کې تاسو کو چې دې ترکیب کولې شي اب سي وي واس مي وي مال چاو وي مال چې اسه غږ تعجب سري دي اب سي وي واس مي او يا صغير اسمي تبديل دواله جوړيږي ما ترکیبونه وکړو ها به چې کم کم دې ویل مال مولا حسن مي ویلې بيزاوي مي ویلې دا مي بجي مي ویلې دا فلاله پای کې ران ته پوسونه وکړو ځکه اگر سره به هغه خلک درس کې شامل دي چې هغه به خو علوم نه فارغ ها نو چې دا ما ته پوښتنه وکړه ما جوابونه ورکړه نو ما ته وی چې روټۍ ها ورځ دغه ته وی چې روټۍ ورو چې نه روټۍ نه خړه وای ما چې ولی وای ما ته وی چې لګو وخړه وای ما ورته وی چې خپل می نه دا خو خرم نه او ما چې دا څنګه چې بس نو خلمو نو طالبان دی چې جنې وای دی یوې خبره ته حضرت سے مال دورا کار کړو چې دا ډیر سيزونو دا کار نشه کوله ته بچ چرته بیا پنجاب کې ګرځیدم په طالبګری درس بل عالم زما سب سوق نه کینا سے طالبان وای جنې حضرت عبد الله جن ویلې نو زبردار سره اخلاصو ځکه څوک باندې زیر اتلل نو او د شیخ صاحب شکل هم داسې خستو چې سم حاجرې به نوجوانی کې څنګه بس دا یو خبره اگر ډیر خيار او شدا خو د کار طالب دی او کار انسان دی او طالبان د بعضې غلو بالی کنه پدې نه وي به ما ته وی چې سملا نسو بسترې کمرا پای کې کټونو مټونو ها نزو ستړې شو ما پای کې چې زه پریوته نه ما یو طالب پنجابیان ډېر ډرپوکري بستره واره سوې کې د شپې لا باندې په مریغه لې نه ځه جن یې حالت او د جن ویلې بلم واره سا بلم واره سا غرغر کمره خالی شو بل ما د دن نه کوند واچو د خوې غم سم داسم ما فوګدو فوجه ته خوب نو کړې په طالبګری کې ځکه زمانه داسې وا چا غه زمانه داسې و نو اوس به ډېر احتیاط په کارې کړه بس ما خوې غم ځکه سونو ځا په سمې ور بنګ خوې غم خوب مې وکړه سار دو وقت پاسدم حضرت سے بڑا تو دو وقت گینتنی و بدبار نمخ کرا تو او آقا کوئی دیر خکتو پخپل بے اوبر اوخ کدی او پینځه شپږ کوزي پرته هغه به ډکه کړی خدا به چا ته پته نه و چې دا چا ډکه کړی او بیا به هغه ځان خپل مسکاو چې طالبان کله پازې د منځ کې دا حضرت صاحب طالب ته هغه جنشته کتلې ها نو زدا سما او یاو ته ویجې جشته ها نو دې کې زمانه ته پوس کړو بے جذب اچھر تظلمہ نماتبہ طلباؤ زدہ مشہور کنم چھ دے سرے جندے ماں سب اسوک نزدین نشرات لے تو زخو فارغو ما لاو بازی طالب ام نراتا و اخو ام نراتا دانلو اخپل میں حالی کل کو لخپل در سنو دیجئے کہ زمان تا پوس کرے اب سیر بیہم واسمے اللہ سخلی دن کے پواکدہ صحابی کعب واسمے سخلی دن کے اب سر سخلی دن کے پواکدہ صحابی کعب واسمے او سخو اسمیا سخو اوریدن کے اللہ سخاوی او سخوینی پالو من دونی ممبرین ولا شرک بی حکمی آدم قرآن زدہ کئے قرآن کی لکلو کئے ظالم محنتو کئے اگر آرارا تاریب گرے زمانوہ محنت کرے او سورا خلق سیراب کا مالو من دونی ممبرین نبوی دیل عبید اللہ لسوک دوسو او نو برخدار کے اللہ پک پل فیصلی کی سو اچھا لرام اولو لا آئی کتاب چو حکم کولی جتا دی کتاب در افسانا تکتا دی بدلو ان کے دوک منو دا اللہ سوک اوی چلی او بنومی بید اللہ نا منتادا زید پنائی وست بی ترغیب ارکی پا موالاتو بانے و دا مومن سرا مواحد سرا تلقین کوا مرست کوا تپوس کوا وست بی رو نفس کمال لزن یدون ربهم صبر کا فلزان دا کسانو سرا چرا ملکی اقبر رب درا بلغذات ہاں بلغذات سار ولاشی او ما سوتن حداغی سرا پا موالات و قرآن دے زور لگئی چی چر تزید خپل ملگری تا پوس کوا خپل ملگری سرا وقت روا دشمن نلرے لرے گردا بیگاو گورا دا منگ ملگر ہاں مفرق شاہ موری سیب گنا مفتی سیب راگی خبیر ما ها خبر اتر بیا دا لسه کارو زمو سره دانو ما هغه خوشاله شو ډیر فکر الحمدلله طالبان ما خاصوري دا ها منګم خوشاله شو ځکه زمنګا دادګرنه وکړه پوس شو واسبر نفسک مال الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي صبر کا فلزان او سوره انعام کیم دا څه ویلو ویلو کنه ویلي ولا تطرد الذين مشرد قل مجلسنا تلتوي صبر کا زان صبر کا دا کسانو سرا چرا ملکی سار خرب لگا سار سارو ماس پخیم لگی آری سارو ماس حتن لگی آری نیکا دا پیغمبر دست دو ٹیمو دو پنزو سیار دو صورت دیانا آم کی تیر شو واری آگئی دا اللہ رضا منتیا دا اللہ رضا واری ولا تا دو این آکانهم او تیری دینگی او د نګری سرګستار دینا دا غین سترګي مگر زوا مته روا ماول دا غینا چې غواړی ته زینت د ژوند دنیا او مو تابې کې غلا چا چې غاصل کړې موږ دا غوړو ته خپل کتاب نام ان ذکر نه ان توحید نه ان ذکر نه ان قران ول اسلام متبا او تابې شه خپل خواهش وکانا امره فرطا او دې کار د ذاتي پالا وکلوا حق دا طرف دا رب ستاسونا دے حق توحید قرآن دا چاچو خوغجینو ایمان دے رولی او دا چاچو خوغجینو کفر دے ہوگی بیچکا تیار کرے منگ دا پار زالمان اور اے حاتبا کئی پدبانی صدا دے قواہ لمبے دے اور او کدے استغیسو وی استغیسو او کدے سوال کئیم چمنا دا عذاب لدے کا تو یغاسو دا غی سوال بمن لیشی فریاد کئیم تو دا غی فریاد من لیشی بما انفاغ حبو کلمونی پشاند تانبی اولی شوی پشاند قلائی یشوی لجو چسیدی با پوستکی دا مخ لرام دا مخ آن پوستکی بول سیدی بیس شراب سبت سکلی و ساد مرتفقا او سبت زیر سبت منظر لے اللہ ادنو بچ کی چکلا ترمیزی کے روایت رازی جہنمی چکلا ابا نزدی کی ابس کی آخری دیکی دا پاسنی شنڈا اغب سرطو رسیگی اولاندنی شنڈا اغب دنم نکتشی او چی گوٹو کی دننا فقط آماؤم کلمی بولا زر زر کی با کلمی بولا زر زر کی پاسنی شنڈا سرطا او دلاندنی شنڈا اغب دنم نکتا او کلمی زر زر تاولا کم حالا دی اللہ زمان بچ کی تی ان اللذین آمنو او دل توی زمخ آغا پوستک بولو سی دی بشکا کسان آمنو چیوانا رولو چالم الغیب اللہ دی وعملو صالحات او عملیو کنے پشاند عمل دا سابقا فو سنگا عملے کرے ہو ان بشک من نبربادو اجر دارا چا آسن عملا چا خیستا عملیو کنے خیستا عمل آسن عملا اکثر نوی علا شاب و اللہ دے وزاو دیر خیراتو نکوا یو روپی ورکا خوپسی دیکی ورکا دورکا تا منزو کا خوپسی طریقہ بانے ہوکا دعاو کا خوپسی طریقہ بانے ہوکا دا کسان دیر را جنتو ندی دا مشوالی بئیگ بلان دے دونو داغی نوالی یو حلو نفیا من ساویر خیستا بکلیشی مزین بکلیشی پدی جنت کی دو باوگان من زابن دو سروزرو باوگان بو تواچو لیشی دارنگی صورت حج گوری دو اجتماعات تئیس سور حج واللسم سپارا آیات نمبر تئیس ان اللہ یغفر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من الساویر خیستا بکلیشی پد جنت کی دباوگانو من زابن دسرو زرو باوگان بوتواتو ما ولولوا اور بکلیشو تملغلرے باوگان دسرو دملغلرو پلباس ام فیا حریر او جامی دی بی پدی کتری خموم فاتر 33 نمبر آیاتو گوری دو اشتم سپارا سورت فاتر آیات نمبر 33 جنات آدن یدخلونا جنتنا دامش والی دنگی باریتا وحلون فیہا خیست بکلی پر جنت کی من ساویر دباو گانونا من زابن دسرو ضرو جنت رو لگوار من زابن دسرو ضرو ولولو او دمال غلرو دسرو او دمال غلرو باو گان بای ایر دسپینو بنی ولی باسون فیا حریر او جامیر دیبا پدی کتر خموی دمال غلرو او دسونی باو گان ایر دسپینو زرو بنی سورت دہر اگوری او تسپین درمی آلی سورت دہر آیات نمبر 21 یو کم درشم سپارا یو اشتم نمبر آیات عالیون سیاب سندر سخضرون زپاس ردی بی جامید نرو ریخم اشنو بایست ابرق او دغتو ریخمو نرو دغتو ریخمو 21 نمبر آیات سورت دہر وحلو اصابرا من فضا او خیست بکلیشی مزین بکلیشی پابا اوگانو من فضا دسپنو زرو نسپن زر دل ترال او من زابن ولولو آ فاتر او حجر کرالل ها وسقاهم ربهم شرابا طهورا دیو جنا سعید ابن جبیر وی رضی اللہ تعالی عنہ چی جنتی توا دری قسما باوگانو اچو لیشی دسرو دسپنو دو ملغلو او یا چارکم غالی نو خو حال جنتی با دری وارا غالی چی ملغلو ہموی دسونی ہموی نم سونخ بختمی دو لکھ اکرانا شوا او سر رواج دس جوری گی د سپینو زرو کې ریش سپینو زرم بیا ګران شي ها بیا د پیتلو پروګرام روان دی نو سبا خو دې خیر وکي ها دا پیتل ډېر قیمتي شو زه دا ها یو حلونا فی امن الساوین من ذابن و یلبسون ثیابن قذرا من سندس و استبر قد غتره قوم متقین فی الالائک او تکاله کوم کی وای په جنت کې په کورسو باندې او ګور جامع یاد کړي باوګان یاد کړه دا وجه او تکیا یاد کرتی دیکھی بار بار دا دیر یادی باوگان بی پلا سنو جامع بی دولو دغتو ریخمو او تکیا بی جامع زکی یاد کرتی چه جامعو کی یو کار دی چه تکره یو زیل ازی او دو تویر مسلکی تو کلا کلا پدی که تا سر خلق مشت گریوان شی نو مشت گریوان او جگره که کلا کلا ده سرینا گریوان مشریگی نستون مشریگی جامی مشریگی او دا کاتن جامی خونن سبا دیره رستی واس شوش آده دیکن نور سنی یه روی داگه یو کاتن جوڑا میں و داگم لارا یارا اللہ وی پریده سریا ارے خمب در تو آچو ما جامی پروا مکوا جاما دی لارا ارے خمب در تو آچو ما غد رے خم یه روی داگه یو کاری واس گزارا بے کولا ما بکر ٹیم میم کوتو آگا گره برا لکه چینج ماتشو پره او تره پتنی پا آگا جگه لکه اللہ وی گره پره را یو حلو نفیا من ساویر من زهبو دس روز رو با دتا باوگان واچو ما دا گره پده دس روز رو باوگان د سرو زرو باوگان بای حوری و غلمان بای غد غد تختون بای فرشون بای او مزی بای اللہ دی نصیب کی دا درو وادی نیدی وره ها او دنیا دی منبران وادی نیدی متکین فیا علالرائی کا تکیال گون که بای پز جنت کے فکرسو بانده او دنیا کے ستڑیشو تو گونو بیدر رو آنا وینا دغه ځکه نو ما چې قران به د بی راځي الله وی استړی شوی وی متقین فیال ارایک تکیاوا په غټو غټو تختونو لګي حدیث کې راځي یو جنتی به با پالم پوشن باندې بکینی چې کم چټه زی کم مقام زین او هغه تخبر وانی د دې په کې سوري ناس به الله اکبر متقین فیا دے پا دی اخباراتو یا پا دی ٹیوی کی دا باز اللہ لوی خلق چیوی نی کاش دا شخ کلی زیرے سنگا پکی ناسی دی برا برا غطا مپس خیگا دا روخ دو دو رزو جن دے تا سر اللہ دا سے وادی کری دی چا میشہ بئی متقین فیا دن خوبا تکیا لگئی سبابا جیلونو کی پروتی دا منگوولی رکنا برسر اقتداروی رزو دو درے او بیا د ټولو مر د غټو غټو ماشو او د غټو غټو سيزونو او د ګندونو سره بیا سري پکې مو ته بیا نه پریري ها دا هو الحمدلله مزيري ستاوا مارا د زمکه خوب دا ډېر د مزيري ان شاء الله مال الله ويو مقام را کې متقين في حال الرای دی مسواب سغه بدل دا او سخه است منزل له اوسو دوا کې ذکر کړی دوا کې رستو ذکر کړی امرز کی دو دنیا دسپکوالی وجه بیانه چه گو دی دنیا دو وجه نا مسئلہ توحید پریر دے بیان کا دری وجه یو وجه دا دا دنیا بدن وانما سنگما چه پر دنیا کے دا دنیا نا دا مشرک نا دنیا وانستا دیر مال میں ورکر خوب مال فخر کار سما بین لیوی زما گاری وی او زما داری تدسی وی عجز سرے رے مرزان لے کار کتنے رے ناغا پخپل مال فخر کاو مشرک او دی معاہد پخپل دین فخر کاو نا معاہد غریب زورور شو او آغا بل تبا شو بیان کئی او دی رکو کئی وضرب لہو مثلا بیان کئی خلکو تا سفر دا دوسرو چکر دولیو منگ لیا دی ما جاننا آتے نا چور کریو منگ دفارا دیو دا دوالو منانا بین چکر دولیو منگا یو داری دولیو پا جنتین باغونا باغونا دونو باغونا یو باغ یو خو طرفونی دو ذکر رستوی دخلا جنتو دن شخفل باغ تدانوی چه دخلا جنتو ما باغ یو خو طرفونی دو جنتین دو طرفونو وار باغ من آنابند قجرو من آنابند انگود قجرو انګورو پاپونا او ما بنخلن او پټ کړو موږ د دروازو لرا په کجور باندې او ګردونو ما بین دا دروازو کې زرا فصل سمانا باغو مس کې فصلو چار چا پیرا کجوري وي او هغه فصل ډېر مزیدار وي چې چار چا پیرا ته کجوري او مس کې فصل وي هغه شپول وي دا دو طرفونو والا باغ پر کول به کلا مې خپل او جاته به نه کولا نه سشه نو ظلم خوځا ام با خو ظلم نکی ظلم پا مانا دا کمی سرا فلم تظلم کمی بے نکاو دینا تده میون سشے ظلم پا مانا دا کمی او بیولوی منگا ما بین دا ادوارو برطرفون والا باقی نارم نیر پا باقی نیونم روانو دیر مال نو وکان نو سمر او رو دیسر دی پالا دیر مال سمر مالو سرو سپینو عبداللہ ابن مسعود وی یا سمرون مال ابن جریر دیر مالو یا باغو مالو نو میوی وی وکان نو ویدر دی صاحبی اخوان ملگری دا او اغا داغا بند ملگری او اغا عجزو او اغا فخر کاو پر اخوان ملگری باری زلجات مستان پا مال کی وازو نو فرا او زور اوری ما پترکی و زمان دورا خلی خلی گاڑی دستا سنی مرا اسی وید دائم و دائم و دخل جنت و غسم فخر کئی او دنشو فل باغتا حالان کی آغاز جاتے کنکو پر فلزان پر سبب دو شرک و گنا قال نوی دی موائی اوی دی مشرک دی مالدار زگمان نکوم دالا کی دلو دی بارا میشا دنیا کی من مزیدی حالتا من مزیدی و بعض النساء از گمان نکوم پا قیامت مانی قائمتن دو دریدو قیامت خو نرازی اولا ایدو دیتو او کدو اپس شما اقفل ربتا کلا جدن خام خاصب اوما غرد دی باغنا منقد بازی دو لیدو دنیا کی زخوخی ما زکی مالا مالا کرے و بنگ لیا ورطا بیم راکے نا هم یو مالا دا کدر را خیال لی نوی اغتا صاحبو ملگری داغم چاغا فخر کا یو حاویرو فخر کا او خپل ملګری په سبب دی ایمان د په ایمان فخر کا او زما سره دین دی ایمان دی آیاته انکار کې باغ بادشاہ خلق کا چې پیدا کړی تا د ابن ترابن د خاورنا بیا د یو ساس کې بولا سم سوا کړو جوړا بیا یې برابر کړی تا د سره تا غد انکار کې ساس مر د خسور ساس کې لکن نو الله ربی لکن انا لیکن زو اقول ویما والله ربی دا اللہ زما رب دے لیکن نا پماند لیکن انا اقولو لیکن زو اقول ویما والله ربی دا اللہ زما رب دے او رو برخدار کوم دا اللہ سر سوک اللہ سر سوکم نبرخدار جوڑو فلولا از دخلتا لولا پماند حلا حلا از دخلتا ولن کلاچ دنشتو جنتا کا گورا جنتا کا ہوئی جنتا ہو منوئی باغیو دے ولن کلاچ دنشتو لولا دخلتا ولن کلاچ دنشتو قل باغتا قلتا ما شاء اللہ لولا قل دادا سو آیا از دخلتا جنتا کا کلاچ دنشتو قل باغتا لولا قلتا ولنویتا ما شاء الله آج دا اللہ خوکشی نو آغا کئی الا قوتا الا باللہ نشتر طاقت پتفکر دا مصیبت نشتر توان پنے کئی الا باللہ مگر پتوفیق دا اللہ کپنے کئی طاقت ملاوی گی نو پتوفیق ملاوی گی دا اللہ دادا اللہ توفیقو چمنگ لے را کرے او منگ قرآن تکینو گینے دا شیطان سر دلویلوی جالو لدی پدا چھ جال کی بیرا گیر کروئے چھ دی جماعت پتروازیم ندا پری خودو تیرے مدرسی پتروازیم ندا پری خودو خدا اللہ توفیق خوشو زمان پولنو کی آغار سلر اکلا او قرآن را تخوکوئے زمان قرآن لا لا قوت الا باللہ نشترے طاقت پنے کئی الا باللہ مگر پا توفیق دا اللہ کتوینی مال را دا غریب ہوتا ہوئے وی کتوینی مال را چزا کمی ماستان پا مالو پا اولاد کے نفاسا قریب دا عربی ربزما ایو اتینی راکی ماتا غورا من جنت کا استاد بارنا ویو رسل علیہ خسبان من سمائے او رو بریگی علیہ پدا بار استابانی خسبان نور سمرقندی مانا کی خسبان نارم من سمائے ورد برنا ستا پر باغ با اللہ اور روڑی گیر برنا یا حسبانن عذاب و باد رو بلیگی علیا پلا باغ باندی پلا باغ باندی حسبانن تیز باد من السمائی دا برنا دا سی باد چی رزان سوا کانی علو زیم دا سی اتوز بیا سیدن زلقا دوبا گرزی دا با سیدن زمکا موارا زلقا خودن کی تزلو بے الاقدام زلقا یعنی ساب اغبا بستا بالکل ساب ڈاگا پاتی شی ساب اغبا ختم شی او مانا با اللہ قیمتی سزون را کی ساری بانا آیوز بے آماوا یا با اگرزی اوبداری جوڑے یا با اگرزی اوبداری لرا غورن جوڑے و تبا طاقت نگرے دا اوبول را ترباد وسترو یا بستا دی اوبول را جوڑے اوگرے تبا کوشش کے خواغت نشر اوخ کرے بیا یا حاتا اوکلے شا بسمری حلاکت را گئے و اوحیتا یا حاتا اوکلے شا حلاکت اوکلے شا پمال داغبانی بسمری پمال داغب فاز ارمار تباشو باغون تباہ و برباد شو فاز با نوگر دی دا سرے دا مشرک دا مالدار یو قلبو چمرولل بے کفے دوالورغول را علامان فغفیا پاما چل خرچ کن فیا پر باکے دچے کم مال پر باک خرچ کرے آئی آئی آئی آئی آئی آئی لا سے دا سے چمز ما ہو دیر مال تباشو اوسر دا گفا دشوا ویا خاویتون آیا او سویو نو لاسی وی لکا سا خدا خیر لاس دیر پوست دی او دیر مین دی وی پدیز خیراتون او رکوم بل دیر وی لکا سا را لاس وی پدیبانی زا اخلم زکا نرم دی اغسطل پی کوم بل دیر وی لکا سا خدا را دا تلی سری نرم دی وی چه سوک کخ دی سوک ورکی نو دیر آئی حای حای خلق او خلا او اس خلا از پاتشو نمی ورکلا او نمی واغسا های های های نرازه کده از داشتو شوی نرابان یا چه پس خیگی از خلی گاره ری از خلی بند ندا خلق خو خوراکو که از پاتشو زوام مالا الحمدلله واچه مالا اللہ سلا کری داری را خزید نگی بخار و خوبو سر تکلا نارا اوچا او چه سنگی بس باقی رضا از اللہ ویا خاویتون علا وروشا چدا باغ نارسی پچو تنو پلو باندی نوید حای افسوس مانو را حای حلاکت دی مانو را لمو شرک بی ربی آدا چلی برغدار کرے ما دخل نفس دی سوک شرک کرے و اللہ تی اغا باغ وارستے را چاچ گناہ شرکو کو اللہ تی اغا مالونا اخلی پلک تک کے او نو ادد دی پارا فیاتون یو ڈرا چیم داد کرے ویانا ڈرے دکو بیائی ڈرا چرتا وا بید اللہ نوما کانا منتصرا انو دے بدلا غصن کے پخ پدا نی ڈرا وا انو دیو بیا خنا دے کرن ولا تلللہ الاخر نو پدا غا مقام کی الولا تو تصرف للہ خاص اللہ لرے ولایت تصرف وی لکا ها دفلانی ولایت دے تصرف دے اختیار حکومت دے نو سلطان پداوہ کی اللہ دے رشتیا او دا اللہ غور دے دے سواب درجی او غور دے دا انجام یو بیانی اوکو دا دنیا بگنو آدم سمی چراغ مشرکنا باغون دنیا کی وارستو دیر مال میں ور کرے ہو خو فخر پاک پل مال او شربان کرے ہو اوز دویم دې دنیا وخت ډېر لګ دې مړه وخت ډېر لګ دې مال په دینو لګوا وخت په دینو لګوا وذرب لو مصلحات دنیا بیان کړي خلقو ته صفات د دنیا فشار نو پورې چرا اور مونږ پورې د بلنا او تل تبین باطل ارض نو ګډ ورشي په دې بو باندې تخمونه د زمکه آ حشن کې د زمکه پاس با نوگر زی دادم که شیمن آغا فصل زره زره اوگر زی آغا زره زره اوگر زی غیر زره زره اوگر دقا نمو سورا خیست فصلو شن بوٹیو آغا لو شو او تری شروع شو لال زره زره شو چه معمولی هوا رازی رو آغا کل بوس یو خانو زی او کل بلو خوا هوا تضرور ریا تضرور ریا چه والو زی اغیر رو چد دی اغیر رو بادونا دارنگیم تم نو جوان وی دیر خیست وی دیر رونکی لال بودا شوی پامسا روان شوی دنیا نلالی قبر کی خاور خاور شوی او بسمی بسمی شوی لال پتر بیاو نلیگی وکان اللہ ولا کل شی مقتدر دیر خلقو منصب ملاوی در سنو کی بناس دنیا ننتری دی دیر خلقو ها چاگا جندیو دا سه متبر خلقو دا غی نوم اغسطل پالا خودی مشور لاسو کی نوم تذکره نال دنیا نالا وکان اللہ والا کل شیم مقتدر دارنگی سبب زمان حالتی می المال والبنون مال او زامن زینت دے دے جند دنیا مال او زامن خو مرا خائص دے والباقیات او سا مال اگا دے چپ دن دے او لگا وستان او رستو پا دے شا او باقی دی کمنونا غردی پنی ذرف سا سوابند بدلی و خیرون ملا غرد امید غرد امید کوا چیز مال لگوم زندگی بے نشان لازم آخر کے خیستی بیاد اکاو رج چی نسیر الجبالا چی روان بکم غنو لرا غنو بروان کو تسیر الجبالو سیرا او جینی بتز مکر را ساملا بارد اتا نخکارا او پورت بکم انگ دے خلقو لرا نپری برز انگ دے نئی سوک و او رزو علا ربک صفا او پی او پیش بکلیشی دخپل بخپل رب صدا سب سب خلق وائی بوتا اللہ تاکی را لیتا سمنگتا تشتور اما خلقناکم اول مرة لکا سنگا چی پیدا کروی تا سمنگا پاول زلبانی تشتور دا ماننا و تشتور دا مدرگارانونا دا آیات صورت انعام کی تیر شو دا اسی پنزنوی نمبر آیات کی لقد جیتمون فرادا کما خلقناکم اول مرة بلزامتم بلکہ خیال او گمان کو تاسو چیچری او بنگرزو من تاسو را موئدہ زید لوزو تاسو خوی بیا بیا نشترے دریم حالت دا دنیا دا سپکواری دی دنیا با تاثر حساب کی دنیا دا سنگا گٹھلے وا دنیا دا سنگا خرچ کرے وا دنیا دا گٹھلے سنگا وا او بیاری خرچ کرے سنگا وا اللہ گتھرے میوا پہ طریقہ دو پیغمبر پہ صحیح کسبو نو ماندے اللہ بیا میں خرچ کرے واستا پہ کتاب زکت پہ کتاب دیر خوشا لے دے استا پہ کتاب میں خرچ دیر کرے ہو ہاں زکت پہ کتاب دیر خوشا لے گی تعالی کن عالمن او متعلمن او خادمن ولا تکن رابعا یا خادم جوڑشا یا نچیزیاز چزدکون کے ہمی خودن کے ہمی او مال ہم پہ خرچ کے سنورم جوڑے گمی انتباہ بشے کیبو خودشی الکتاب دفتر عالی عمل نامی با کیوں خودشی ہر انسان تا اخپل اخپلے نویرین بتو مجرمان یرید ان کی دارکارن چزد پاگے عمل نامو کی کرے ہو اگر چکم بد کار کرے اگر بہت کارو بھی نہیں اوائی با دیا افسوس منگ لرا حلاکت منگ لرا سری دی عمل نامو لرا چنے رے پر خودی ورگونا انلویا مگتولے لکھرے را آسا محفوظ کرے اغیر را شمیرے لے اغیر را محب کرے آباد رسلنا رو پر گناہ کے نشمیرے لے او اللہ اغیم پر گری کرے رتا او جدو ما ملو او اب ممی آمل چلے کم عمل کرے و حاضر حاضر دے چے کم عمل کرے و اغبا حاضر ممی ولا يظلم ربك احد او جاتے نے کہ اس طرح پہ چا باندے کما مرے کرے او اغا کار عمومی لک سورۃ آل عمران کی مداسے تیر شو یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء کم انسان کم عمل کرے نہ وہ نشکارا دارنگی سورۃ انفطار پنجم آیات کی مست راجی عالمت نفس ما قدمت و آخرت پنزم آیات انفطار ہوئے بشی حضر انسان پا عمل چلد زان مخ کی لئے گلیو زان پسی رستو پری خلیو زان مخ کی ہو لے گا زان مخ کی توفے ہو لے گا دا بستان لگے لگے دا سے لے گا او دا بجمع کی سو تکویر کی ومرا شی عالمت نفس ما حضرت سوال نسم آیات تکویر عالمت نفس ما حضرت پوی بجی حرم انسان پارا عمل چلو حاضر کری میدان دی قیامت تا پنیکان و خلق و خوراکو کا پنیکان و خلق و خزمتو کا حداغی سرمینو کا پاغی مارو لوگو دا وستاتو خشی ولا یلزمو ربو کا آہدا او جاتے میں کہ اللہ پیچا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمولهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا روينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثار ما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى أن أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تعد به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خلقها قال أخلقتها لتغرق أمرا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تلهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد طلبت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامهم قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لن تستطيع عليه الصبر أما السفينة فكان المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبا وكان وراء ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فغشينا أن يدخلهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان غلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أخوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فاز عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا د دې زینا واقعات آدم علیه الصلات والسلام ذکر کړي مکه د دنیا سپکواله ذکر کړه اوس بیان د دې کې چې دا دنیا د سپکوالي دا مینا او دا وسوسه سوک چي بېمانه شیطان یاد کا چې منګا فرشتو ته سجده وکړي په طرف د آدم علیه السلام سجده وکړه ټول مگر ابلیس نکړه او بیمانا او ابلیس من الجن د جنس دا جناتنا لا من جنس الملائک دا فرشتونا نو محکی من باقلہ کی تفسیر کرو نا فرمانی اکلا دا حکم دقبل رب آیا نسی تاسو در را اولاد دا تابدار دا پدوستی بیدمانا او دا استاسو دا پار دشمنان دیر دیر بد دیر پار زانمانو بدلا بدلا زانمانو دا پار بدل انجام دیر بد دینو ما شرطوم اللہ و اندر حاضر کریما دے مخلوق لرا پیداش دا اسمان نوز مکوتا او دا پیداش دا خلوزان نوتا ما چکل دا خلق پیدا کاؤو یا می اسمان نوز مکا پیدا کون نتاسو خو موجود نوئے تاسو تسبتر چه فرشتے دا اللہ بلات اللہ دی او نئی مزر نیون کے گمراہانو لرا عزو دا دوست امدادی رقب مشرکینو یا رکا اورد یقولو چوبو یا اللہ ابو ی اللہ نادو را مدد کئے واچقے کئے شرکائی اللذین دامتم آغا برخدار زمان را مدد کئے برخدار زمان نادو چقے کئے برخدار زمان تا تو زمان سر خو برخدار نو خو تاسو ما سر برخدار کئے توجو سر کئے نا حتا تا تا تا تا تا نادو شرکائی اللذین یاد اکاور شوائی باللہ نادو را مدد کئے شرکای اللذین ابرخدار ما کسان چستا سو پی زام و گمانو و چستا پی زام و گمانو یقین دیم نو بیمانا و سن پی یقین نشتا کې دې شي بچې راکی پای شرکا ای الذین ابرقدار ما چې تاسو به ګمانو نو فداوهم زه چې کې غیتا رامدد گئی فلانه او فلانه چې کې فداوهم زه چې کې نو دې هو عادت د شوې دي دې بچې کې وای پیر بابا رو رسیگا ول بچره کی آئی کاکا سے بار ورسی گا زکا اول دیر سختی دا ول بوی آئی حضرت جی بابا گرہ قرآن سور صفا الفاظ ہوئی وم مشرکا دنیا کے لئے چگے والی دی ما تر ابرقدار کری دی او یقین دیم پینو خیال لیو زام دی پیو نو اللہ بورتوئی فداو حمزی چگے کئی خلو خلو پیدانو تا تابو ته سجدې کولې تابو ته رامدد شوي چرې کې یو د دې مړو چې چرې کې نو فلم یې استجیب له جواب ونګی دیتا مخی صورت راکم ویلو ان ولذینا یدعونا من دونه لا استجیبونا لهم بشیء جواب نشور کولې صورت اعراف کې ویلو ها ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم سورة هود کی میلو فإن لم يستجيبوا لكم جواب نشیدر کولے جواب نملاویگی ارنگے سورة نحل کی میلو فلم يستجيبوا جواب مرن کی سورة فاتر کی ومراشی انشاءاللہ ها سبوئے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم سورة عقاب في زم آیات کے بم راشی ومن اظلم من يدعو من دون الله من لا يستجيب له يستجيب ما استجابوا لم يستجيبوا جواب نور کی جواب نور کی جواب نور کی دیوے نا ایو تلو ہما ویلے کسنگا تالے سکار وینا رش په ډیر زیاتو ها پیر بابا له دیو په ډیر مخلوقو نو زمان نمبر بدایو کو چې ته پيو میاش کړای او زه خلال زمان لیس کې نمبر راي نو سپتل نه کې میاش کړای او کو دوا کړای تا حالت زاره به میاش او دو میاش ته انتظار کې او الله سره ډایرک دهنو اقرب الی من حبل الورید دار خلق واقعی دیدی نو اداو اینا خیر دی مو مسلمان چرتا ری سریا چچا دا کی دی یاد سن مسلمان نرے فدا اوم او کتر ایچ مسلمان دی نمو دی اسلام دی نپو نمبا نکان نکی اے دا برجی شما تو نم کی خدا عبداللہ نپو دی نم دا برجی عبداللہ گردی عبداللہ ہو گردی فدا اوم دا ہو پزے والا رو را فداهم حدا عبداللہ نے کرتا سو یاد ہوئی لچتا سو نفتی فداهم چلے گئی تازو آگئی تا فلم یستجیب لهم جواب ونکی دیتا جواب نشی جواب نشی وصول قرآن صفحہ الفاظ فلم یستجیبو مستجابو لا استجیبو دازدہ کئی حافرستا مستقل تقریر کی خواب استجیبو مستجابو یستجیبونا لا استجیبونا ها دا یا تن راغون کا واغا خلا پرید مرا جواب نشی درکو دے نو چه جواب سوک نشی ورکو دے نو آغا بطالا پرا مدد سے سنگشی و جعلنا بینو موبقا او بگردو من ننگ دائی دے مزا حلاکت موبقا حلاکتو او بو اینی مجرمان اور لرا خیال بو گیری چه بشک دے غرزدن گیری اور تا خیال بکی جہنم تروانی او بنوی میرے جہنم نا مصرفا زیر اخلاسی زیر اختی دو ترغیب قرآن کریم تا تاکہ بیان کری من پر قرآن کے لپارا دخل کو من کل مسل دا ہر قسم دلیل لا پتوی دا ہر قسم دلیل ہر قسم مثال ما بیان کرے رے او مشرکا او تا دلیل لا عبرت نالے او دے انسان اکثر شے ان جدلا دے انسان زیاداریو سی جگلالو دا اللہ سلام او ندی من کری خلقو را دی مان نورونا کلا چرا دی خلقو تا الہو دا قرآن ادایت فیستغفرو پاگی عطف دے وما منع الناس او ندی من کری خلقو لرا ایستغفرو دا بخن غختلو دا خپل ربنا دا دا چې بخنه نواری او ایمان نروری نو دی خبری من کری دی الا انتاتیوم سنت الولین مگر چراج ریتا طریقی داولنو یا راج دا عذاب مخام مخام وی لکر دی مثال دا سرے وی لکر تو نسمیگی نسمیگی خو یو دو سا پیرواری علا بسمیگی دا پوخانو گوند چی یو دو سا پیر دیو هم کنا علا بسم اللہ و ایمان نروری خوالا بیروری جی دا پوخانو گوند عذابون دا لراشی ها دا پوخانو گوند عذاب وینی بیا با ایمان روری لکر دا فیرون چاگا چگه واری وی سنگا چگه واری وی بیا مدون راکل با ایمانا نلالی گومنگ انبیاء مگر زیر اوڑکو انکی او یر اوڑکو انکی جگل اکی آکسان چو کفر اکڑے پا دلیل باطل باندے دیر بارا لیود حیزو چو کمزوری گی دی پا دی باطل باندے آقا خو باطل کلک حق کلک کمزوری کولیشی اولی وندی آیاتو نظمنگا اوا چدی پی جرولیشو دوا پتوکو باندے اغا عذابونا چدی پاگی جرولیشو سو دے دیر زارم دا چانا چه پندر پیشه پایترون دخفل رب نفع آردنا اراج او کدارینا و نسی ما قدم دیداو او یہ ریک اغا عمل چه مخی لے گرے و دوارو لا سن داو آپو خانے عملی بیاییر کی دانوی چه گورا مر آغا فریدا و نسی ما قدم دیداو او یہ ریکی اغا عمل چه لکم عمل کرے و پیشک منگا گردوری دائی پرنبانی پر دے آئی افقہو اللہ افقہو چھ پونی جی پر قرآن پو اکی گی زکنا چھ پزرمی اولا پر دے گردوری دی او پو گنو رائی کرے پرنبانی تو وجد عمل دا غینا او کتراب لے دے نرائی دا قرآن و سنت تا نفلیات دو ہی چرے ہدایت ناس دے پداو کی چرے ہمیشہ ہدایت ہدایت ذکر نے حاصل ہے چالا پولا مہر دو جباریت والے رہے رب سارے بخشش کے ان کے ذر راما خاوند میں ربانے ولو یو آخذوہم بما کسبو لعجلوم العذاب دا آیات مخ کے تیرشے ہو کم جائے کے نحل کی مادہ دے پیشکاو چو صورت کاف کم دا سے یو آیات راجی حرط ویلو ولو یو آخذو اللہ الناسا بظلمی ما کنیولی اللہ خلق اللہ پزرم نو ما ترکا حالی نبی پر خوری پا مقردم کی یو زندہ سر دلتم ہوئی لو یو آخذون کنیولی دی لگا خلقو لگا و سبب دائی چھدے کم عمل کو شرک و کفر تو پتلوار سے بیور کرو دی لگا عذاب بل لو موعدن لیکن پا دنیا کی ذر اللہ ننیسی او داغی دو جمع بیان کرے او دا آیات فاطر کی بیام رازی بل لو بلکہ دی لگا موعدن وقت لوز دے اچھری ابنومی بید اللہ نموعدا زید پنای زید اولی دو دا کلی چی دی احرک نام حدا کرو منگا غیر لما ظلمو ارکرا چاگی ظلمو کو گورا ما انا حلا کرو لما ظلمو چاگی شرکو کو ظلمیو کو سو کس اللہ نا حلا کئی او گردو منگا لی محلکیم دفارا دا حلاکت دا غی موعدا وهم قرر ما دا غیر حلاکت دفارا وهم قرر گردو لیو سپکاوی دو دنیا چاچو سودا ساچو لوا اغیم ذکر کم اس بیا خپل مقصد ترازی مقصد کم خپل نفذ شرف علم چال ملغیب زیما تو پدید دو واقع نور ذکر کئی نموسیٰ علیہ السلام او دا حضرت خضر علیہ السلام یاد گچوی موسیٰ علیہ السلام نفتا خپل زوان تا یوشاو یا بلو لاب رو ہمیشہ بینزو حتی آتون کے تر دے چورا سنگمزو مجمال بحرین زید جمع کدو دا دو دریابو نتا او امزی آو قبا یا تیریشی ما بانے ریر پیڑے حضرتی موسیٰ علیہ السلام و سلام و تقریر کاو چاہتے تقوسو کو چستان و سوک عالم بل پوشتا اغوینا دا کلمہ اللہ تا خواہ نشوا ویو موسیٰ علیہ السلام تا سنگ زان تا نسبت دے علمی کلیو کو تا بدا ویلو چنا پا بازو مسلو پوئے ما سکتا سے خلق ما پیدا کرے رے چا تا سر دا غی علم نشتا اغی سر بئی او دا غی سر بنی اغی بتا سرے تا با نسبت زان تا دا حجوزی کرے ہو دا بازو علومو سنگ دا سے ہو کو حان موسیٰ علیہ السلام و سلام و اللہ دا سے سوکشتا وی آو وی سوک دے وی خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام مخی صدوان شوئے دے او طالب گری شو روکی او پاغب بسیدی نو موسی علیہ السلام وتوی الله نخبه سی زهب سفر کوما زهب غسنګ معلومم چا به کم ځای کی ما دا هغه ته پته نشدا الله وتوی مې اونیسا او دتی کا او تیرې کې واچوا چې کم ځای کی دا هغه تلینا مې توک اقزه کې با کس موجودی زکا علم حیات ته ها تو چې دا مې ژوندې شو نو علم حیات دې هغه ځای کې به تعالی ملاويږي د علوم دې روان شو مې سلکو تیرې کې واچو مگر ته وی راځه یو فیدا یو قسم ها خوراکوم شو چې چلته دې تا ته طریقو خدای ځان سره وختله توفه او خوراک ځان سره ګرځې لکه د موسی علی السلام پښا روان شو شاگرد او استاد ډیره مزه کوي شاگرد او استاد شاگرد یې خدمت کوي او استاد ته سبق کوي اذ قال موسی دې زماره کې شاگرد کله خدمت کوي یار الا ماشاءالله یا کې چې موسی علی السلام له فتا او فلوان تا لا برو هميشه به انځه تون کې تر دې چې زه اوره سیګم زیر جمع غړو دا او دریاګون تا بحر محیط لیکلی دي دا دو دریابونه یو ځای کېدل د علومو یو دریاب د علم موسی علی السلام او بل دریاب د علم حضرت خضر علی السلام دا له یو ځای کېدل دا علومو دریابونه یا زید جمع کردا دو دریابونو دا تنجی یو د شمال راغله او بل د مغرب نام او دوار هغه ځای کې یو ځای کېدل او بیا سمندر ته پریوږي لکه دا د خیر آباد په پوز سره کله پوری وځي نو یو لاندې سیندې که خیال هم صدا کولی ها چې دا د کونن راغره او بل اباسین سیندې تا دوا دا غږی کې یو ځکی او دا چې بیا خط تزی او بیا سمندر ته ورځي او دا غږی کې ها اوس د سیلاب سره هغه ټاپوان ختمي کې ځې پځې ټاپوانو یو خامو بو بلخوا و مصرف کے غر زینو خدا سی یو جزیرہ و حاو پائی کے حضرت حضرت علیہ السلام ناسو او امزی آو قبا یا تیری جی ماں باندے رہ پیڑے ارکلا زبا سفر کوم چا سو پوری ماں غزی مندلے نئی زکر زبا داغن حلم حاصلوم داغا سرداز چیزو ندی چاگا ماں سر نشتا زکر اللہ و اتار سر نشتا حلم حاصلو ضروری دی خواب حچه کم علم تا سره نی اغا علم داغا چانا حاصل که چانا سره ای خوبی پویگی فلم ما بلا آمان ما بین امام ارکلا چھوڑ سیدا دوارا زید جمع که دو حادا دوارو دریابونو ننسیه ہو تو ما ایک دی دوارو مئیل را اما ایر دوارو ایرکا فتا غد سبیلو فی البار سربا آغا زیکی موسیٰ علیہ السلام موسکاو او دی ملگری دړواله وا هغه ګټه سترګې ورغلې او مې د تیلې نخلاشو او هغه ځکه پر یو ته سمندر تا او چې څنګه مې ته هغه ځې بالکل کلاو پاتې کیدو هغه ځې ته اوبر نه راتلې لکه یو ها ځکه وبې ګرام او یو سیز ډوبې او په هغه داسې ګول ګول شکل جوړ کی ها او هغه داسې سوره سوره ښکارېږي نو چه مئے سنگا ابو تلا ٹوپے کب نو چه سنگا ویخت تطور نو اغزے بالکل دا سے خالی فتا غزا سبیلو بالبار سربا نونی علمائی لارا فل فتر یاب کے پشکل دو سرنگا فلما جاوزا مئے ٹوپ کرے رے موسیٰ علیہ السلام خبر نرے جوان دے رے و پیغمبر دے او دفل تیلے دمئین خبر نرے ملگرے رے او تر تیلے نا خبر نرے دیوئی نا زما پیغمبر زما د حالت نه سره نه زما پیر او زما ولی زما د حالت نه خبر دی و ظالم تا قران چرته ویلې ار کلا چې تیر شو دا دوارا د خپل مقصد نه تجاوز وکواولې دل روانو روانو یان بسو پوری زو قال نبی موسی علی السلام له پتا خپل ملګری تا راول من تا غدا انا زمون سبناره هر وږي شو یار هغه مې خپلواله چا هو ته وکړو کنه لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا غورا او پتا کی صدا اور سے منتا د خپل سفرنا دا نصبا ستړي والے سلو شو خپل مقصد نا اولیدلی دی نستری شوی دی او چو سو بوری خپل مقصد کی روارو نستری کی دلخوا مقصد دارے چو کم جائے کیلی مقصد کیگی نو آغا جائے کی زان سترے کا سلے نسترے کی او چو کرا مقصد خبر ختم شی نو بی مقصد بیارتا کی پاتے کی دل مزا نکے باغزے کی یوزے تلار چو بازار تا کم مقصد دیو کم میلے تا مقصدو کا زر تی باسی گردی را گردی کلب یو کلب از نرا سترے کی گی بایا پہلے کا پکو میں در شب خبو دل کی گی نا چاہ چاولے روڑے مقصدو کا او زرزا قالنوی او یولا سوالا نچاہ او خرو قالنوی ملگری ارائیتا آیا تا خبر حضرت ادراوینا کل چرالو من کل سخرا آکانی تا کل من اغزے ترور سیدو نو تا منسکاو او ماستر گلو گولے گا ڈڑا موالے وا پایلی نسیتو لو تاڑا بیشک مائی کمائل آغا واقع زمانا مائی توب کرے ہو خود مائی رشیو مار سانیو اللہ شیطان ندیر کرے دی مئی مگر شیطان انا از کرو چھتا یاد کم دے لرام داخو چھتا یاد کم تا تا دے واقع لرام شیطان بایمانا زمانا دائی کریو گیری مار جتا تا ویما چھ مئی خواہ جائے کسی منہ ہوئی خواہ تو یہ رو خواہ بندہ چھ کم جائے کہ مئی توب کرے لازو من خواہ جائے مقصر کن نا دے خواہ من بے مقصر را گلیو وی واپس شده چه بیازو خپل مقصد تا زکا اللہ خورتویلو کنم چه کم زی کی مئی دریاب تا ٹوک اق زیستارے ہاں دا علم حاصل اولو آل دا بخضر علیہ السلامی نو وطغضا وی ولیو مئی سبیل اولا رقلا پا دریاب کا جب ناشنا قالنی موسیٰ علیہ السلام زانے کا دا غضے ما غضے کننا چه منگا نبغی طلب کاؤم چه کم زی مئی توب کلے دے نو زمو خام دا غزے مقصودو دا دے خواہ خمانگ سیوارا گری فرطد دالا آسا دایو یہ رمارا بیانوزو سریع پریدا لڑے کا نا بیا واپس شوی دی وقفل مقصد تا رسید ری دی مقصد بنا پریدے کلال دی دی گری ولی شد ربان خلقا آس ربان خلقو کی وانا یرا زفل مقصد نپرید ما قرآن بس دا کوم سکار کے خیل انشاءاللہ دوری دا بزم فرت دالا ساری ما قصصا واپس شو دوارا علا آساری ما پخپلو قدمونو باندے پخپلو پندو باندے قصو اصوا کسے کا ان کی قصگار دابا قصگرو کرا مارے کسے مارا کرو صورت یوسف کے قصو اصا بیان ان کی دخپل حالت یو شاگر استاد تقبل حالت بیانی او استاد شاگر تحالت بیانی قصصا بیان انکی فوجدا نچارا دے ترالل نومند دے دوارو عبدنیو بندا اگورا آگا دے تچرا ارسے دو نو بندیو مندو آ بندا سوکو منی بادنا زنوند بندی گارونا آتے ناو رحمتا منندنا شور کرو ماغتا میرا بانی رحمتا پیغمبری ماغرم ور کرو حضرت خضر علیہ السلام من اندنا طرف زمنا و علمنا من لدن علما او خودنی ماغتا طرف اخفلنا پویا ما اللہ دید علم اگل اول کرو چاگا علم ما موسیٰ علیہ السلام تنور کرے دی امام غزالی کتاب دے التفرقہ بین الاسلام و زندقہ التفرقہ دار کتاب دے التفرقہ بین الاسلام والزندقہ امام غزالی کتاب دے پائی کی اگلی کلی لی کچر تا چاہز اللہ علم لدونی ثابت کا چما سرا علم لدونی دے یعنی لدونی علم غیب علم نو داغ وجل دسل و کفارو دو وجلونا بہتر دی یا یودا چی پیر یودا چی سڑے چاگوی زمانہ فرض ساکت شوی دی بل نور دا فرض نکوم زمانہ فرض ساکت دی زکاتونو منزونو حجونو روجے دا فمانون نیش دا پرشوی زمانہ نو اغلی کلی دی چه داغو و جل دسلو کافر و جلونا بہتر دی دیر ها جرأت سره دا خبره کړي خلق په دې باندې دا بیا و بلوم زمانه ساکت دي بیا و بلوم زمانه ساکت دي په ټول احکام خلق تسنس کی حناغل کول غالي داغه وجل حدثلو کافرو د وجلنا بهتر دي امام غزالی رحمت الله علیه خدا سو کو حضرت حضرت علیہ الصلات والسلام چدا پیغمبرو کولیو بیا دا جوندے او کمل لے ها بعد حضرت کی شک شبہ کئی کنا حضرت خضر علیہ الصلات والسلام جمهور علماء فضیلی چدے سرے پیغمبر دے دا نبیو رحمت دلتا کی مراد تی پیغمبری دا پیغمبرو جوانده لے و کمل لے حضرت حضر علیہ السلام دا دنیا نتلے لے مل لے جوانده لے امام او پدید و قرآن کل آیاتو ندی یو وما جعلنا لبشر من قبل کالخل ما ده یو بندر پارا پیغمبر استانا همیشوالی نده مقرر کرے نستانا مخلوق یو بل پیغمبرو نو پکارا چاہو بیجونده اننا وما جعلنا لبشر من قبل کالخل ده امام زاد المسیر کتاب ده دو جلده کی الموضوعات کتاب الموضوعات اول جل یو کم دو سو صفحه کی اغلی کی چه پا جون دا حضر علیہ السلام چه سور روایت دی اغا طول واحیات دی اغا سری واحیات دی واحیات صدور دی اکثر روایت اگر زان جوڑ لیا وغا ثابت نی اول جل یو کم دو سو صفا کتاب الموضوعات دی امام جوزی رحمت اللہ علیہ تفسیر دے تفسیر صفت البیان لمعانی القرآن فدید اغلی کلی دی صفت البیان لمعانی القرآن اغوی هو نبی حضرت حضر علیہ السلام دا نبی او دا پر جون کے خلاف دے چلا جون دے دے کو وفات دے وی فضابا جمع من الائمہ تردی یو تولگے دا آئمہو دا ایمو یو ټولګه دی خبره تفسیری دی الا انه ليس بحي اليوم چاغه نن ژوند نه دی صفت البيان په دې ځای کې چې دا ایمو یو ټولګه په دې خبره تللې چې ليس بحي هغه ژوند نه دی باغ ایمو کې کم کم خلق دی نو هغه شمیری منهم البخاري و ابراهيم الحربي و علي بن موسى و ابو يعلى و شيخ الاسلام امام ابن تيميه رحمهم الله و غيره بیا اغه ذکر کئ چې وقال ابن القيم امام ابن قیم ویلی دی الاحادیث التي يذكر فيها حياته الاحادیث چپائی کی ذکر د جند حضرت علیہ السلام شوی دی كلها كذب لا طول عادت دروغ دی ولا يصح في حياتي حديث واحد ولا يصح او نسی کیږي په جوند هغه یو حدیث یو حدیث داغه په جون باندې صحیح نه دی هغه ټول حدیث د دروغ دي چې کوم خلکو جوړ کړی دي په دې باندې صفت البیان لمعانی القرآن د مصر یو عالم دی خسته تفسیری دی کړی دی دارنګي پدیده باندې تفسیر میسر دا تفسیر میسر تام یو جل کړي تفسیر میسر اغلی کی هو الخضر علیہ السلام هو نبی خضر علیہ السلام دا یو پیغمبرو من انبیاء اللہ دا انبیاء دا اللہ نا توفاہ اللہ اگا اللہ وفات کلے توفاہ اللہ اگا دا دنیا نا تلے دے وفات دے موضوعات کبرہ دم اللہ علی قاری لکلی دی 422 صفحہ موضوعات کبرہ 422 صفحہ کی ملہ لقاری لکھی الاحادیث اللتی یذکر فی الخضر علیہ السلام وحیاتو کلها کذب احادیث چپائی کی ذکر دا خضر علیہ السلام وی او دا جون دا غوی چھ خضر علیہ السلام جون دے رے دا حادیث دا ٹول دا دروغ دی ولا یصح فی حدیث او نسی کی فی حیاتی ولا صح فی حیاتی حدیث واحد او نسی بجوند خضر علیہ السلام یو حدیث دا خبر اچھا کرنا ملا لقاری موضوعات کبرہ 422 صفحہ کے دا کتابون ازان اللہ پیدا کے خام خام موضوعات کبرہ شیخ الاسلام ویلی دی امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اتلسم جل اوشتم جل اوشتم جل 27 جل اتلسم صفحہ کی مجموعۃ الفتاوی شیخ الاسلام لکھی فالخضر الذی مع موسیٰ علیہ السلام ماتا اخذر چاغد موسی علیہ الصلات والسلام سره ملګرتیا کیو نو ماتا اغمل له او بیا وګت بیان کوي فارغ دلائل خی بیا نو قران یا سنا تفسیر ابن کثیر دریم جلی او کم سلمہ صفه کې لیکي حافظ ابن کثیر دی مبارک ګنا حدیث ذکر کې بیا وی ولا یصح شیء من ذالک او نسی کی گی یو سشے پجوندو حضرت خضر علیہ السلام او چکم آدیس دینو اسنادو ضعیفن داغی سندو ضعیف دے دارنگی علی صحابہ فی تمیز صحابہ امام نے حجر علی صحابہ فی تمیز صحابہ اول جل 434 او 433 صفحہ کی لکھی 433 434 کے اغوی اوگر بیان کرنے بیاوی ہاں زابا سو چتری دیکھا با ان الخضر علیہ السلام نماتا خضر علیہ السلام ماتا اغوی دنیا نتلے رہے او بیا نقل کئی نا محمد بن اسماعیل البخارینا چین الخضر ماتا حضرت خضر علیہ السلام ماتا وفات دے ذکر وفات دے وید امام بخارینا تپوس کرے شئو پبارد جند خضر علیہ السلام دے امام بخارینا تپوس شئو شیخ حضر علیہ الصلات والسلام جوندے دے کو وفات دے امام بخاری او تو ویلو آ حدیث پیش کیو چې نبی علیہ الصلات والسلام ویلو چې نن کوم خلق په مقدس مکه جوندے دے سل کال بعد با په دې موجوده خلقو کې یو قسم نه امام بخاری آ حدیث وی چې څنګه به جوندے چربی علیہ السلام نصاف نقل لی چربی علیہ السلام یوزل ویلو نن چه پده مخدز مکہ که مخالق موجود دے سل کالا پس با پده موجود دو خلقو کی یو قسم موجود نہیں حلو اول خو مخ کی مفاد سے خو که مخ کی مفاد نو نپاغ سلو کالو کی خو بخام خوابیا دیم تلے دا خم یو بندو در اللہ رو بندی گا دا علی صحابہ اول جل 431 صفحہ کے ذکر کئی. ابو حیان بحر محیط داغا تفسیر دے. ابو حیان بحر محیط شپاگم جل 147 صفحہ کی لکھی اغوی والجمهور على ان الخضر نبی اقتول علماء فضیدی چه خضر علیہ السلام پیغمبر دے ثم یقول بیاوی والجمهور على انه مات جمهور علماء فضیدی چاہت دنیا نہ تلے رے ماتا مل لے وفاق شرے کچر دا اما خضر موسیٰ بن عمران فلیس بحیین ویارا خضر چد موسیٰ بن عمران سرعو علیہ السلام سرع فلیس بحیین ناغجو اندین رے ولی لئنو لو کان حیین کچر تا اغجو اندین ناغب دا نبی علیہ السلام سرع دا غلو پاغب ایمان رہولے وے و دا غا اتباع حاصل کرے وا زکا لا دا هر پیغمبر نوادا غستیا لما آتیتکم من نبی اغا چه صورتی آل عمران کی تیرشو سنگ آیا تو اذا خذ اللہ حامیسا کن نبی نبی آلی سمم حتاوستا یو پیغمبر لتؤمنن نبی ولتن سننو ایمان من پیرو لی تائید بیم کوئی نو طول ویلو اقرانا اللہ منگ اقرار کو نو چا دے اقرار کرے نو ولی با پیغمبر ایمان نلے رولے بیا ولی دا غیر تبای کرے بیا لدا یا خوب ہوئے چا دا قرآن دا آیات نے خلاف کرے رے حضرت علیہ السلام او یا بوئے چشتر رے نے خلاف نہ کئی از دنیا کی موجود نلے ذکر ملاقات ثابت نلے حدارنگے اکثر علماء دا فضیدی چه حضرت خضر علیہ السلام و سلام دی دنیا نتلے بادران کتابنو کی بہوری کی ویگورا خضر علیہ السلام جو اندیرے او نخے دادا پا دی سمندرونو دیلنونو پا خواہ خواہ بانے گردی اللہ بالی دی پا دی دشتو میرو پا دی نیرونو بانے سوک گردی کھولے ونے گردی کرا چلے دشتا نی تقریر شتا نی بیان شتا لید جمعی منشتا لید امامتی منشتا لاو بالی دے او پدے او چکم جے کی کینی یا گرد نواغ زیبا شنکی او نخی دادا چھ پدے غطا گتا کیسا نشتا اڈو کے علاقہ جیتا خزن نئی چھ چار اللہ سرکی دا خلق کرن یعنی خزن علیہ السلام و سلام دا سپک چھ دا ہر انسان سے تشبیح اور کر جتا نہیں آگا دا خلقو خیر اسلام دے نہ دا قرآن نہ خبر نہ دا حدیث نہ خبر دی پدی زیبان اکثر مفسرین لکی چھے خضر علیہ السلام اغد دنیا نہ تلے رے ابنیتی لکلی دی باری محیط لکلی دی او پدی بانی دے ابن جوزی مستقل رسال را عجالت المنتظر فی حالات الخضر عجالت المنتظر فی حالات الخضر علیہ السلام پائے کے تفسیری بیان کرے امام جوزی رحمت اللہ علیہ او پائے کے دا ثابت کرے چاہت دنیا نتلے دیرات فتاہو کی رکری ہوئی خضر علیہ السلام جوندے علیکہ ہاں خبر کوا چھے کم تاثر ثبوت پائے باندی قال لہو موسیٰ ہوئی اغت موسیٰ علیہ السلام حالات تبیو کا عائز و تابداری حکم ستا زبا تابداری حکم ستا پدی شرط چه تباقی ما تا دا غسنا چه خودلی شیوی تا دا دا اسلانا اتباع بز حکم ستا پدی زبانی امام راجی تفسیر کرے رے دا اتباع او دا تقلید فرق اے کرے چه اتباع او تقلید کی سفر اکرے امام راجی ہوئے تو یہ تقلید دا قلادے نرے تقلید دیتا ہوئی دا بل خبر منل سرد دلیل لا ہی تا تقلید ہوئی من دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مقلدین یو من دا آغا آغا اصول غالی تاچھولی دی آغا من منلے وے تو چھتا آغا من دا تقلید کو نپا دلیلی کو چھ دلیلو سرشتا تا پوس پا دا دلیل تے کو علا بے منو ایو اتباع دا په اتباع د بل خبره منل بغیر دلیل نو د پیغمبر پاک متبعین یو او د امام ابو حنیفه متبعین نیو موږ ته پوز د پیغمبر نه نه کوټه کار ولې کړي بس تا غوړی دي موږ ته منزور او چې امام یو کار کې موږ ته پوز وکړو امام ابو حنیفه تقلید منګه کو سره د دلیل لا موږ داغه نه دلیل غواړو ځکه موږ داغه تقلید کو چې داغه سره دلیل شته خبره منو او د امام او د نبی علی سلام تابعدار یو متبعین یو موږ داغه ته پوز د دلیل نه کو نو دی به وي عوامو کې انتشار پیدا کړي وی له کتر پیغمبر باندې او کو د امام باندې ته بازار دا وي نو پیغمبر باندې یو امیدار ما ته یره استاد ما باندې یو کس ته اعتراض کړي زو خدا سے اریان کړي ما ته خدای ته اریان کی وی زغلې شو مهمه وی چې دا امامان هم صحیح خلق دې ده چې اوس کاغذ نه وي ما مال خدای دې اریان کی او اریان دي ان شاء الله نو جما او ته ډېر خوشاله شو دا او شکر ها خدا حضرت سے دا ټول خلق کې شش پن پی ورزولې ته خلکو ته د دې امامانو نه داسې جوړ کړی دي چې دا بالکل لیس بشین خلکو حلال کې امامان زمن سلور امامان دا دې لوی خلکو ابل ما چویلو نو موږ د امامانو مقلدین یو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متبعین یو متبع اتباع دیتا وی چې د بل لا د بل تابعداری کې بغیر دلیل پیغمبر یو کار کړی دی بس موږ ته منظور دی ته پوسټ نه کوی دا کار دی ولې کړی دلیل سره سره موږ د پیغمبر دلیل نه غواړو او د امام ابو حنیفه مقلدین یو موږ چې هغه تقلید کوو دا هغه بس غواړو دلیل غواړو نو دا څه وایم وا د امام ابو حنیفه مقلدین یو د امام ابو حنیفه مقلدین یو او د نبی علیہ السلام متبعین یو دواړه منوې ها تا ته څه چغره تا ته دواړه یو شیخ کاری او دوا ها یو شی ندی دا ځل ځل سيزونه دي ها اتباع منګ د انبیانو کو د امامانو تابعداري نکو تا امامانو مقلدین یو مقلدین د قلادی نه دي یل داغه اصول زمون غار ته دي من داغه خبره منل را داغه اصول من غار ته چولی لکه ته چې ابو المال دی مثال نه خودری وکړه ته چې یو چمیار تلار شه او تعالی سپلی ګنڈی نو هغه تا عمان چاو دے چمیار دے نو چې څنګه دې له سپلی وګنڈلا هغه تا ته منزور ده که چاته منلې چې دې په دې سیز باندې ماهر دے یو ډاکټر دې ته او تلار هغه تا عمانو چاو دے په دې سیز سپیشلیست دے ماهر دے چې تا ته کومو نو صدر کی تباغه نسخه استعمالې نو تا داغا تابدار نئی تا داغا پا خبره کی منون که شوی مقلد شوی داغا خبره پس رواهو چکی شوی دا پریزه و دا علاج ده نو دا نکستان سوکتا پوزه کی چه دا امام منه و که دا پیغمبر وادا دوارو منم حلیکا سنگ دوارو منه واد تا تا پتا نشتا دا امام ابو حنیفا مقلد امام او دا پیغمبر مقلد نیم او د پیغمبر پاک متبع ما د امام متبع نیما اوس پوه شئ د امام ابو حنیفه مقلد امام د پیغمبر پاک مقلد نیم او د پیغمبر پاک متبع ما د امام ابو حنیفه متبع نیم پوه شئ کنه اره تابعداری دي ته وي چې د بل خبره منل وی بغیر دلیل نه موږ د پیغمبر خبره منو بغیر دلیل ته پوسه موږ نه کوو هتا اتباع ہوئی او تقلید دو بل خبر منل سدد دلیلنا دیجئے کہ فرق امام راضی کئی قالا حلوی خضر علیہ السلام یقین انتو چرے طاقت نرے ما سراد تنگی دو تاکہ صبر نیش دیتا خود آغا خوی معلومو چدا خو جلالی خوی دے زبا خبر اکوام دے بیدار والے اکوام وکیف تصبرو سرنگی بسبرو کی تفاقا چتائی حاتا نکری پاہے بانے خوبرند خبردارے قال لي موسى عليه السلام زرت و ما امید الله خو غجر صبرنا کنا او زبا خلاف نکم ستا حس یو کار کے شاگرد دے کنا حقورا پیغمبر دے سرل لی شانی دے خوی زبستان افرمانی نکم قال نوی خضر علیہ السلام نکتا تابداری کے زمان ما پس راجے فلا تسعنی زکا پیغمبر پس بزی اتباع نشکتا زمان تقلید کے ننازا پیغمبر ما پس براجے دلیل بزمان نوارے اتباع و زمان کے پوشی کنا فا ان اتباع تنینو کتتا بیداری کی ازما ما پس رازیم فلا تسالنی عنشیم نسوال مکو ورط زمانا تپوس مکو زمانا پا بادا یوسیس کے حتا دردے اوہر دل سر لکا چخکارک لے شیطاتا سرگن شیطاتا منو دینا سبیان فانتلقان دوال روان شو ویدہ دینا خدا آشرتنا دو دوالو برابر شو دو شاگردے و دو استازے دوالو یو بل سره خبرې وشوي انطلقا دوال روان شو حتا تر دې اداره کې با کله چې سوار شو دا دواله په کیشته کې خرقا نسری کلا حضرت علی سلام دی کیشته لرا تخته ته وکړه وګورا دې کیشته کې علما ذکر کوي زینو دکوا خدا دواله ډیر دیندارو او ډیر سپین مخي او د مخنه پته لګی دا علما ذکر کوي راغ کشتی والا اوی بایی زو خدا کسان نشم پی خوده ارسنگی چی دادوالا کسان دی کشتی دا دخیر جو ما او آغی زان سر روان کرو بغیر دا پیسونا چکره این تیر عالم دادین نیکان خرم دی دی مخون نفت لگی کشتی که زی نوو زیو لپیدا کرو نوو نی پیسی اغسطی او دوار نی پیسی موان اغسطی نو سوره احسان او سرو کم دا نیکان و خلق و سر خلق احسان کئی ها دې جنازې نو پتا وکړی ورکه ځان با کته کوي ورکه نه تاسو ها به بازی دې څه به خواندا حتا اداره کې با فی سفینه تر دې چروان شو دوالا په کیشته کې خارقا سری کرا دې لرا قال لوی کله څنګه دا لکدا کار ها نغو نه معلومه دې کنه وګوره موږ سره احسان مو کو موسی علی السلام وي او تا کو دا غره تخته وکلا قال لوی موسی علیہ السلام آیا سری کا تاریخ اشتای لرا دیر پارا چه غر کی وہ سیدن کی دیکھ لی چه غر کی احلا احل دری کشتای والا وز با تو براشی نو کشتای بدا کشی یا ہاں ایبیلہ دیکھنا نو پدے با اس پیسے لگئی خامخار نو لقد جیتا تاکی را ترکتا یوشی ناشناتا قال لوی خضر علیہ السلام آنوی علیمہ چه بیشکتا طاقت نلری ما سلا دو تنگی دو قال لوی موسیٰ علیہ السلام ما رتا مالا را پاچ زمائی سو فلا ترحقنی او ما رتا مالا را منی سمالا را پاچ زمائی سو فلا ترحقنی او ما رتا ما ادکا زمانا اوشن پسکتے خیر با زمانا اوشنو بیا بدا سنکو دا کشتے نے تکتول اوکل رست راجی دا زکا چ مخ کې د بادشاہ امیران او د ټکس هغه سن کې خالق پلاړه ولاړو نو چې کم گاډه به ټک مرامت لته نو دا غینه به پیسې او ټکس نه راستو اوس هم دا قانون دی دا ار چاره ها ټکس لري پیسې لري یو دا ماسولی او چونګونه مونګونه په خو اوس هم چونګي مونګي باز نه ټکس باز کې نشته او چې کم غاره مرامت لذي رداغه نه ټیک سو پیسې نالي نو حضرت علی سلام تعالی حکم وکړه چې دا غریبانان دي تاسو سره مهسان وکړه او ګوره غریبانان دي د دې کښته نه تختو باسا چې مخکې کسان ولاړلی چې بای دا هغه وګوري چا دا کښته خو نقصان را نو پیسو نه وبچي وګوره دې خدل ته کې دا کار وکړه او الله ول مخکې هغه پیسې سکړي بچت کړي دوست الله جی بیان فن تلقان دوار روان شو حتا د دې ذالک یا غلامن کله چې مخامو شو دوار د یو ظلمی سرا غلامن یو ظلمی سرا دانه غلام معصوم سرا فقتلوا نو قتل کو حضرت خضر علی السلام دغه الک لرا قال لی موسی علی السلام ارکار دا شکاره شو چې بیا هم ظاهر کې خو نقصان وکړم موسیٰ علیہ السلام تو آیتا او جیو نفس زکیتا پاک غیر نفس بیرسو ہا بغیر دقالون شرینا بغیر نفس بیرکساسنا اگورا حزکیتا لذکوی چه دا غب پا خیال بانی خو پاکو کنه ظاہر کی خوی پا دا وقت سو نقصان نو کلے کنه نوی تا گورا بے نقصان یو سلی ملکا عجیبا سلی لقد جیتا شیر نکرا تاکیر آدول کتا یوشی سرطا نکرا ناشناتا غلام پا مانا دا معشوم سرنده اگر که جلالین نکلی غلام پا مانا دا زوال ظلمی سرنده لکه مبسوط سرسی لسم جل دیرشم صفحه کی رازی ها غلام ان الغلام الذي قتله موسى قتله خضر اغا زوان چاغل را خضر علیہ السلام وجلو کان بالغا اغا بالغو غلام معصوم نو دیسو بالغو دارنگی حدیث کی رازی غلام اطلاق و بالغ کی گی نبی علیہ السلام چه برا معراج تتلیو او پارش پر معراج کے عالم ارواح کی موسیٰ علیہ السلام جلل ملاقات شو چاہتا پوسکو بایوب کیک سجر تال رو موسیٰ علیہ السلام تولے جارے وی اب کی لحاظ الغلام جالم در غلام دو جنا سمانا چه ما بانی بنی سائر دیو ظلمون تیر کرو او دام دے نپدو هم خامخا تکلیفون رازی دے پا تکلیفون بانی جالم چه وہ پیغمبرا ستانو با ملپخے تا بانی هم تکلیفون دیرتے رے اب کی لحاظ الغلام جالم در دیو غلام دو جنا نو آغا وقت کی دا نبی علیہ السلام عمر 250 کالو زکر سلویخ کال پس پیغمبری ملا شوئی وا او پا دولسم کال دا نبوت نبی علیہ السلام برا معراج تا تلیو نو سو کالو شو 52 سال 250 کال پا عمر کے حضرتو او موسیٰ علیہ السلام دا رب بارک سوی اب کی لحاظ الغلام جالم دا دی زوان دا وجنا نالچ ما شمو دارنگی نبی علیہ السلام پا مدینہ منورہ کیو یو سڑے راگے او نبی علیہ السلام ہوئی یا غلام ابن مطلب او نوجوانات ابن مطلب حنو پا مدینہ منورہ کیو نبی علیہ السلام چی مدینی تحتر راگو عمر سورو ہاں اتکالو کلس کالو آراہو دو سلوی خناخو آتلیو زکا چی سلوی کالا پس پیغمبری ملا شوی وا دیال نسکالی پا مکہ کی تیر شوی وا داغینا پس بیا مدنی تا تلیو تو سو کالو تشپیتو کالو پا عمر کیو حضرت آسلی را گلی یا غلام امنی عبد المطلب او غلاما او نوجوانا دا عبد المطلب دخانا داننا دا دیر حدیث تی پدیبانی او دارنگی دیجبانی تفسیری ماوردی باہری محیط ٹول دے کرکے چو غلام پا مانا دا چا سرا زالی یا خاوند گیرو معصوم لکنو اگر کجرائے نوری کل شیخ القرآن اللہ دے پی رحمت نوری گی ویزا تلیو ما حضرت سیب صدر در سیکاو دا قرآن کریم زما استاد نوزا تلیو ما استاد صدر بخام خازے نانا جے بیا غزے یہ کہ استاد جے رکی بیا رے خودے دوبا خفز لارے بیا لارے تا پوست کئی انو بیا سکئی نویزت تلیو ما حضرت سیب سرا در سیکاو دی جائکی نویچه دا معنی اکلا حتی در دی ازالتی غلامن کلا چه مقامو شدا دوالا دا یوزوان ظلمی سرا نوی مولیانو ارتوی ہیجی کلا تا مالا مکوا نکایا چند مولیانو سرا ناس تو ویچه جلالین خو مانا دا الک کلی دا او تو زوانو ناروی بز جلالی نو مانی زمان و مانی زو خدا غا مانا کو مستازو خدا خواه غدا زر آن وقت که نوی تلی اوما ویماوی جی استاد آمانا مبسوط کرده دا زر آن نوجوانو او معصوم نو ویما تاوی چه چا کرده دا حضرت سیوی حسین علی نور اللہ و مرقده دا خپل استاد دا مانی دا پار تایید گورا کتابو نو را پیدا کا وی ماوی جی مبسوط سرسی لسم جل او درشم صفحه دا مانا کرده وچه کمزه کی کرده هو ماي بابن ها قتل زراري و زعفا کې دا ما اجازه کې دا ما را کړی دا فهمول یارو ته وی شاعت تاسو ته ويم ها شافي فقه منی جلالین منی چاغه شافي مذهب یې او استاد خپل فقه دا احناف او مقصود نه منی و یغی دلی شو چا تاسو خو حالا جلالین خو شافي مذهب یې او داغه منی خپل فقه نه منی تاسو وای معصومو راغی به جواب نکلی شو حتی اذا لقی غلامان فقتلوا طاعیم ذکر کړی اکثر مفسرین په دې ذکر کې چې دا غلام او معصوم نه و فقتلوا قال قتلت نفسا زکیه من نفس لقد جئت شيئا نكرا قال نبی خضر علیہ السلام علم قل لك آیا نبی علی ماتا تا انکا بشکتو لن تستطیع چری طاقت نلری ما سرا سبند ٹنگی دو قال نبی موسیٰ علیہ السلام انسال تو کا خدت پوس کم ستانا دیو شیز بارکی پس دینا نو ما ملگرتیا مکو ما سرا ما سرا بیا ملگرتیا مکو بازو ما سرا ملگرتیا با ختمی تاکی ارسے تاتا زمادہ طرف نا حضرن دیر حضرن ذکر ظاہر کی پارا کار خندخ کاری ذکر ظاہر کی خصو ہاں پکی نہیں پانتلقا دوالا روان شبیا حتا تردیزا تیا کلچرال دا دوالا احلا قریتین یوکلی والتا یوکلی دا دوالا رال موسیٰ علیہ السلام و حضر علیہ السلام استطا مالا نو طلب دو توامو کدی دوالو آلا در اکلی والاولا دا اکری نے توام طلب کر منگو گیشو اگورا رستو قصص کے راجی موسیٰ علیہ السلام دلس و رضو نار دے زالا روٹے نوالی پا نار وقت تیرے یو دا پالو دوورو پالو ہوئی حضرت ہے کہ توام غالی حضرت و سلام ملگرے دے ملگری لگ اختیشے ہاں استقام آلا فا باو ایو زیبو ما طلبی کتوام دلی اکری والونا نو انکارو کو دیر بدبخت انو فا باو انکارو کو ایو زیبو ما دمین مشاہ دے دوارو نام اگر من زانتو تخیجو نو زان نملی کو تاثر و صدر کیو عجیبا خلکو بیر منگو گیشیو دو کسیو کچیتا در روٹے مرابانی او خرلا ناغے انکارو کو اینا من تاثر و روٹے نشو در کھولے دا دیر بدبخت تقری کی چھ من مرائشی او آغا دا آغای در روٹے نا تیختا که دا او دو من من مالی دی پکا چھو خر روٹے تو خرو چھے پیس کو حالکی خبر کئی ماشاءاللہ عزت گره یو استطعام دے او بل زیافت دے دا فرق زی انشاءاللہ رستو کم بیا تفرین پس دیر بانی دا فرق بے انشاءاللہ رکوم او بیا پدی چا خلق کم طعام روا گنی او کم نا روا گنی گنا او آغی پدی فرق پوئے نی چونکہ تاسو نوت انشاءاللہ چھے اس کئی خبر شئی زدا یسوع یا تنویم نبیا سفر کوم انشاء الله لو خدای باندې بیا تفسیر کوم حتا اذا تعالی قريه دن تتمالا فابو یذيبوما حلال دا دواله کریواله تا توام او دې طرف توام کو دې کریوالو نام انکار کو کریوالو چې من مسیا ور دې دوالو تا نو موندو دې دوالو په دې کری کې دیوالو نو اراده وکړه حضرت علی السلام ایل قزه قریبو یریدو قریبو ایل قزات دا دیوال لا پر ہوتے فاقامو برابر کو حضرت علیہ السلام دے دیوال لگا باجو خٹ نہ صحیح خبر دارا چ موجود ہوا دا سے پلاس راخ کو لا سے پکے ہو لا اگ دیوال برابر سدا غ موجود ہوا قال نبی موسی علیہ السلام بیا ورت ہوئی اے حضرت علیہ السلام استاد میو خدا تا سکار خدا ہلے بے خوند خلق دے روٹی نرا کئی او تولا دیوال نجولے فری لو شیطا کستاخو غشی دا غصر ویتا پریبانی مزدوری دینا خوش پیسے والا ایواز کر دا غلی بے خوندر لی بے خوندر سرے نبیتے ایواز اخلا دا بازی سیزنو قالنو وی آزا پھر آکو بینی و بینی کام اوی خضر علیہ السلام دا جدائی دا پمین زمان استاکی زر دے زبا خبر کم تالا را پتا پا مقصد دا آغا سیزنو چتا تا طاقت نلرو پاغیر سبر دو ٹنگی دو اس آغا درے کاری کری کن دا اریو تا وجہ بیانے اما سفینتو حچی کشتیوا فتانتو نوودا کشتی لی مساکین پاد مسکنانو یا عملون بالبچ کار دیکھا و پدر یاب کی مزوری بے گو در یاب کی نفارت تو نمائی را دوکلا انا عیبا چز عیب جنکم نقصانی کم دی کشتی را زکا وکانا ورا اهم ملکن وو مکر دینا ملکن بادشاہ نو بادشاہ خنو دیگی دا بادشاہ پا حکم بانے کسان ولالو حاکس بے اغسطا یا خضو چنیو لبے کل سفینہ حل یو کشتی غصبن پا ٹکس پزورا غصبن پا بیگار نا غصبن پزورا دا ٹکس دا پارا حسید بے او درا او داغین بے ٹکس پزورا غصتا نو دا غریبانانو نمات اللہ حکم کرے چھ تخت تیوبا سا چھ دا ٹکس نا بچی ہاں پیسی تلالی نشی نو دکا میں دا کار کرے یعنی دا ٹکس نا چھ پا کم طریقہ زان بچ کولے شنو زان بچ کا بس گناہ بکی نشتا ہاں او د خلکو نظام بچکو چې دا کوم ټک سونه میا ده دینه ګول نظام دا غنکه دیو جن حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی رائے تو صاحب المقصف النار ما هاوند ټک سوال اور کیو لیدو وام الغلام او بیا په باج سيزونو دوا د ټک سونه راځي یو خدا جایز او دا چې بیا بار بار لګی دا بیا څنګه دی شرک دا من دی ها وام الغلام هر څه غلام دی هر چه زوان ظلمه اغم اول ملک هر چه زوانو فکاننو ابواهو مورو پلار داغا مومنان اگر دین نیکان خلقو مورو پلاره فغشینا لاوی یریدو منگا ایجور قوما چه سرکش بکی دیدوالو لرا سرکشی کی براولی دیدوالا دیدوالو لرا دوالی سرکشی یادو کفرنا دوالا با سرکش کی زکدا دا سرکشو نو د زوید سرکشینا چیرتا پلارو مور گڑوڑنگی سرکشی تدانو ولی نو فارد نانو منگی را دو کلا ایوب دیلو ما ربو ما چه بدل کی بور کی دیلو رد دیدوارو غورا من حد ادنا ددی بچینا سکاتن پا پاکی کی اللہ بولا پاک بچے دینو ورکی واقربا اوڑی نزی رحمہ فمی ربانی او غورا پنرمی اللہ بولا خب بچے ورکی نظام زکا در وجو اللہ را تبیلو دیوال مسلم شریف کی روایت راجی زاد المسیرم ذکر کہیں اغا غلام چه حضرت خضر علیہ السلام وجلیو تو بیا کافر اغا کافرو اغا کافرو ہاو کاغت جو ہم تیر کرے دنیا کے نو قریب دا داغا دو وجن مورو پلار گمراشیو دا سے ناکارو دا سے بدعملو دا سے بد ها بد چلنو نو زکا اللہ حکمو کو چدا لده کذبو رو پاک وال بچه ورکم نو دعا دریم دیوار نو والی جوڑ کا وامل جدارو حرچ دیوارو فکاننو دو غلامانو دو نوجوانانو یتیمانانو پخار کے دادو یتیمانان پادشو اپلار مرو اپلار دین نیک سلیو وکانا تاتو کنزلو ما اوا لاند رده دیوالا خزانا رده دولو حد بارا وکانا بو ما سواریا او پلارو دینیک پلار دین نیک سرهو او پلاری پا امانت کرا شه ما تا پریخو دیو ہاں اللہ وی چا پلاری رده دیوالا اندی پیسی خودوی چا اللہ دا ماستا پا امانت کے خودے دا زما وارثانو تو رسوا محفوظے کا اللہ چا زما کچھ دی بیا فیدی آسے لے تو حضر علیہ السلام تا اللہ حکمو کو دیوال پریوزی او که دیوال پریوہ دے دو نو دا پلار خزانہ با کولاو شو خلق بے یوسی نو دو خدا سے لکم زکا زما پا حفاظت ما تا پری خودی دی اللہ ہوئے دا دیوال جوڑ کا دیوال برابر کا چا خزانہ گر دیو جنا حدیث کی راضی ان اللہ یحفظ الرجل الصالح بشک اللہ ساتن کی دا سلنی کو دا پاولاد کی یو نیک سرے رے لو اللہ دا غد بچو حفاظت کی لارے نیک رے لو اللہ دا غد بچو حفاظت کی او دا غا اور دا نیک سرے انہوں دا بچو اللہ سنگا حفاظت ہو کم تو باز خلق رہا ہے نو دا تبرکن دی او دا داشی دی او کسی میسی جوڑ که دی کسی تبرکن دی کسی کالا ہو خدا اللہ پا حفاظت بانی اگر سری پر خودیو دیوال ارانی دو خزانہ کارا کی دا بس اللہ حضر علیہ السلام تو حکموں کو دیوال جوڑ کا خزانہ لالا نشی بس خزانه محفوظ شده ده یتیمانانو ده پارا او چه ده اللہ ها پا حفاظت یو شیر چا تا حوالکو اللہ با تعالی غصیز در رسائی بج بے پرگی را حدیث ده بخاری کی راجی یو سری ده چانا پیسے وارسته پیسے وارسته هنگه و دا بکل را که وی کال پس کال چه کل پورشو اغرز رالا چه کم داغا مقرر وا اغرز سره راوه پیسی زر رو پیزان سرواغ استه چه داخ پلی قرضایی لولما چه سمندر غالی لراغه کشتی تلی وا ها اغی وقت پورشو دیر لگ لیت راوه دیر خپشو چه را ما خود دیر نقصانو کو اغه زما قرضای بلاغله پورې سمندر خوا کې بو ولالي او کشته خو زمانه لاړه ډېر خپاو خو یو لړګې را روانو سمندر کې دریاب کې نویداد چلو کوم اغه لړګې اغه واغسته را او منځ یو لخالی کو او اغه ها زر روپۍ پاغه لړګې مس کې خو دې او دې بلې غاړه ته به کی پوجا ورکړه ها اغه پیسې پاغه لړګې کې خو دې او اغا لرگی دریافت گزار کو ایزا اللہ داغ زما قرضائی تاور و سوا ستا پا حفاظت میں گزار کو دریافت اگر اللہ سنگ رسائی اغا بلی غاری تا دو لرگی گزار کو پیسو والا قرضائی خیر آگلیو چال تا اگر انتظار کو چی کشتی تششفا داغا کسپ کنو دا پیسو آگا پشو چو گورا دی سلید مانا پا دی پیسو قبضه وکړه د هورانه غیزه انتظار او کشته کې هغه نشته نور کسال به کشته دیم خپاشه چا سلام مو په سیم خدان لاله او سره لاله ده دې زه سړی کوټه خاصن دې زاله څخه شاک مشا غون کا او بیا بځي دا خشا کې زاله غوندا وو نو په دغه ټیم کې هغه لرګېم راوړو سیرا هغه چې سړی دریاب کې چولیو نو دوی یره خشاک ونوم خدا لرګم حد دریاب روان دي دام سم کار دام خشاک دي دا غیم زال سره پوګه کو نو خشاک اولاد کورتا کور کی چاغا لرګې دیکھل چي ها صبر اخلاصي په شکل هغه وچاو شلنګ پایي کې پیسې مو دا هوکه چې ویش مې لري دا غزل روپي وي وهره دا ما پیسې هو ما ته خو سړی غالبن دي لرګې کې دا لري دي پیسې جب کې واچو دي اړه خوشاله شه په سبالا اغه ذکر دي سړي اسم پیسې مې وروړي دي واپس خې بیا نه ولما زاده لرګي کې واچو چاله ستا په حفاظت باندې زړه پیسې اچوم او زماغه قرضای ته ورسو اغه سړي بیا سات وخت راغې کشته لاندې کړه زړه پیسې سره راغستې او کشته کې را سور شو او بیا راغی اغا چه ده چانه پیسه غستوی سیده آغی کورتا راغی سلام علیک سلیکو شو وی سنگ راغی وی داس رانم پرونز راغلی و ما استا پیسه گوره ما راولی خوزمان کشتی راغلی و او بزر بیا خواه پیسه ما یو لرگی کی واچه ولی ها خماوی چارسی کی که پیسه نو رما نو زر که زمان پکی لگ تاخیر شوی غصب پکی سوا تیره شوی خیر ده خدا پیسه والا پیسه می دلن روڑی وی اغا لرگی کی پیسه تا چولی وی اغا خستا پیسه ما تا رسی دلی دی سیبا وی دا سنگا وی با دا اغا چند می کاؤو جو ما خشاک می گنداؤو دا اغا لرگی وی مزان سرو دا اغا می چکور که چاو نو پایی کی پیسه وی خوا اغا پیسه بیر تا خپلی اغا نور اغا تا واپس کری ازور رو پیسه واپس اللہ پا حفاظت بانی یو شیخ اس پارا اللہ با غسیز رسائی دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یو واقعہ را و یو کسو انو آگاوی چلک باپار روانو تجارت کو مولاو و ایما چلک و ایما جزا سم زو سگانیم دا دین کار دے دنیا بزدت را پیسے ورکم کار ایما چلک کاروبار کو پیسے با زمائی کار با چلی گی زر روپای ما پا واقعی اغلا ورکی زر روپای دا شوی لکه دن سبا یو کروڑ دیر شوی زر روپای چا سروی پیسی می ورکلی سمو دا پس پیسو تا زمان زورت را خام خواه انسانی زورتون رازی دار چا وی ما تغطوی چی یارا پیسی را کا سرگر دیر یا طول را کا بیا با پروگرام روان که خوز زمان زورت دی خواه چی کرم ما اغلا پیسی ورکولی نوی ماغتوی چی یارا سنگا سوک وکیل نیسو وچستا پا اللہ اعتماد دیشتا او یا کس واته وي وې مال زما غو پښتا خو ګورستا په اعتماد نشتا او چنا سکه ستا و پیو زما و بیری بس پرېګه الله زما او ستا مس کی ذمہ وار شوی ما زړه غل چې ته معنی سوخه په سر کې منم خو پتا زما یقین نشته وې چې نه ما په ما یقین وکا پر څو دې ما ضرورت کړه راغې ما غته ایمال لګه پیسې راکا خپل پیسې سبا سوال کوم خپل به زمي دي کار دو کو بیا به درکم او چې سش پیسې وې ما چې ما سفر دې چا ما کړه راکړي ما ته قوان پیش کا خدا پاکه د سره بس کې وې ما وی چې ما هم کار دا غلط کړي او چې ما قوان پیش کړي هاګر چې د پخلې باندې دوکه شوما د چا پخلې په دوکه کېږي نه ښا هانوې ما زره خوشو ما ما زده غزر په یو دغه من لاله خود بس کې خدا مرا میو چې الله ستا په حفاظت او ستا په وکالت کې نو لور کړی دی وکیل می ته او قانون دار سره کله کله بیا خپل وکیل راتینګي کنه وای بای ذمہوار می ته الله تو خو زما ذمہوار او مال خپل سیدرا کا او نه راکې خو ذمہوار خو ته زما وې ارادما حاضر خفایم نو کوروالا دا تویچ ورخه په یو خپل پیسې ما جاوه او افتاد منکر شه خپل پیسې چرته دی غلاره داله وې سات په پټی کې میکار کاو او سم ذمہدارمو په سبزو مبذو سره به دې مينوا ګینه دا غته دې ضرورت نو هو ها اصل دا غو مشغله پټی کې میکار کاو نو دور یو غوند سولې وروته دور یو غوندو اراته په دې پرې هوډو یم ما معلومی کی دا چې زما وکیل مال خپل شهر را کوي حضرت مې یو له ثواب کې راځي خاص کسان او شهدا بھائی اندر شه ته یو څه شهد دې قیمت دې پتن لګي چاغه څنګه علي غاره آ وه کې یو غاره به ثواب نه پیښور ته ته او د دوالو غالو به سلونی مو روپیا غسته پابند ها دو روپیا دې ویاله او پابند دو روپیا دې بڑے غاله نن سبا سوچ کرے سوالی سنو لیمی روپای دے آنے جانے گاری کی سوچم اندر شیر تلالم وی ما چدا دا سوڑا قیمت دے وی چدا دا یو زر او دا پینزو روپو دے ایک ہزار پانچ پینزو روپای دے پاسا دا زر روپو دے ایمان پیسے راکا زر روپای ہمیں جیب کیوا چولے چدا خود ما زموان مال اخپل پیسے راک لے لیکن ما زموان نیولے ہو زر روپای ہم مال آگا راک لے سلو نمی روپای خوزما دا آل جانه تی کرشا اتانی پاتشوی کور کی لاز تو ما پده که یو پکیر رالا دا سوال کری گردی کنا نو اگا چرالا نو ما ها کور وانتوی چدا اتانی اغیر اوزا خودی شیدی ما چور که دا زمان نری دا دا دای برخ دا مالا خپل وکیل خپل شراکا چاگا میں واللہ علامہ نقول وکیل اللہ ما وکیل اونی سا انو دبا شیر رکوم اللہ محافظ کا اللہ وکیل کا تو گورا چا اللہ دل شیر رکی ہو کنا فمن پا اللہ دل اعتباد نشتا نو اعتماد دل من نشتا نظر کوئے کان ابو ما سوالیا او پلار دیدوارو نیک فاراد ربو کا ارادہ و گستا رب ای اب لوگا شدو ما شور سیگی مضبوطی دیدوارو تا چدا دوارو سو پورے نہیں رسید لی مضبوطا دا با دا غیر پار برقراری محفوظ بھئی او باسی خزانہ دا دوارا دا میرے بانی دا طرف درفستانا وما فالتو حاصل اگور خزر علیہ السلام دا ما دا خپل زان نکریو نا نا نا نا وما فالتو ندیکر ما دا ہر یو کار ان امری دا خپل زان نا دا پا حکم دا چا شوئے نا نا که کشتے میں عیب دا نکریو ام پا حکم دا اللہ چکری بانانو کالک می وجلو نام پلارو مورنی کانو الگ دے ناکارو او کچر تا دیوال نو جوڑ کرے نو عمد یتیمانانو خزانو آچا محفوظ پادشی ذالکا تعبیر مالم تصفی علیہ صبرا تا تعبیر دا مقصد دا آغسو چتا طاقت ندر پاغیبانی صبرن دٹنگی دو دکلکی دو پدے میں خبر کرنو استطاما اہلا فابو ایو زیفوهما په دې باندې انشاء الله بیان د تفریح نه پس کو پابان دې لس پجی بز بیا سبق شروع کوم انشاء الله نیمه ګنټه تفریح